Velkommen til de labre, lyserøde filmnørders podcast om film, parforhold, sex før ægteskabet og lipgloss. Men nok mest om film. Mit navn er Morten, og med mig i dag har jeg som altid Marianne Christoffer og Niels. Velkommen til jer. God aften. God aften. Du har ikke slet pants på, vel? Fordi det er faktisk kun om fredag. Jeg har no pants på. No pants. Det tror jeg ikke, det var der vist ikke regler imod. Nej, det er rigtigt. Morten, jeg vil gerne have, at du nu for fremover benævner mig som film-enthusiast slash badass. Har du kort, jeg kan få? Jeg har fået 30.000 tryk der. Perfekt. Nå. Jeg glæder mig til, at du skal rappe senere. Ja, det bliver godt. Jeg er godt glæde til. Ja. Det kan godt være, jeg kommer til at sådan lige køre lidt over grænsen i forhold til, hvad man bør sige og sådan noget, men jeg er aldrig sket før. Det må ikke gøre det. Og tøjet, det smider du. Gør han det, smider han ikke kun jakken? Nej, trøjen, han kan ryge skjorten af. Nå, okay. Yes. Eller det er i hvert fald den udgave, så det kan godt være, at det var den x-rated. Der har man genset den udgave. Ja. Man er nødt til at se dem alle sammen. Alt hvad der hedder Mean Girls, det er man nødt til at se, bare lige for at være sikker på, at vi har set dem sammen. Ja, det starter godt. Yes! Ja, nå, det er jo mig, der har valgt film til i aften. Og, og det er en lidt underlig historie, fordi det går nok mange år tilbage. Cirka tilbage til den kom. Dengang gik jeg til filmquiz med Gert i Aalborg. Og vi havde nogenlunde samme filmsmag, og det passede jo rigtig godt, nu når vi var på hold sammen med filmquiz. Men af en eller anden grund havde han en enorm viden om filmen Mean Girls, og jeg fattede aldrig rigtig hvorfor. Og siden en gang, så havde jeg sagt til mig selv, nu har Gert har set den, og den åbenbart var så god, så han kunne huske så meget af den. Altså, jeg tror, han kunne den udenad. Så har jeg sagt til mig, det må jeg simpelthen få set. Men jeg har simpelthen bare ikke kunne få taget mig sammen til at se den. Og her, 13 år senere, eller sådan et eller andet, har jeg så endelig fået en og så har du hivet også med ned i dybet. Men fik jeg også en undskyldning for at få den set. Og vi har jo snakket om den stort set siden dag 1, ikke? Altså, det er jo en, der har været helt oplevet. Ja, der har nærmest fået sådan en legendestatus blandt os. Men jeg synes, det er sådan lidt, jeg kan godt forstå dig, Morten, fordi, jeg var jo også ud og lede efter at skulle se den her film, og fandt så ud af, at den lå på Netflix. Men altså, plakaten er jo også sådan, den signalerer ikke... Dig. Jeg kan ikke se mig selv i den plakat, vil jeg sige. Den er meget lyserød. Og det er jeg på en måde ret glad for, Christoffer. Den er meget lyserød, og fonden er meget sådan pigeagtig. Altså Marianne derimod kan nok sige sig selv rimelig meget. Så det er egentlig lidt sjovt på den her film. Ja, jeg tænkte faktisk lige, hvorfor de taget det billede af mig. Yeah. Men det er lidt sjovt på den her film, og det kommer vi nok også til at snakke om. Men det er så lidt sjovt, fordi jeg føler faktisk, at det var måske en lidt anden film faktisk, end den måske signalerer ud fra plakaten og ud fra sådan... anden sådan marketingmateriale, jeg har set omkring den, fordi den er jo meget tydeligvis rettet imod unge piger, måske sådan sidst i folkeskolen, start gymnasiet, med de der farver og den der sådan, og måske en særlig type piger der i virkeligheden. Og mænd sidst i 30'erne. Og mænd sidst i 30'erne, altså de har virkelig den der plakat, de er ikke sådan, man kunne godt lave den der plakat mere sådan inkluderende, sådan at den var... fordi der er jo andre elementer end bare lipgloss, og som vi også kommer til at snakke om. Den har jo rigtig mange andre ting også, og det har man altså ikke valgt at tage. Man kunne godt have taget nogle af de andre karakterer med, for eksempel plakaten, men det har man ikke valgt. Man kunne lave sådan en ensemble-plakat, hvor man havde alle de her fantastiske bifigurer, som der faktisk er i filmen, ikke? Dem kunne man have på plakaten. Der mangler lidt nogle floating heads. Ja, eller de står sammen. Bare alle de andre karakterer, som floating heads ved siden af. Sådan. Ej, nu er jeg stor fan af floating heads, nødvendigvis. Men den var meget lyserød, og meget pink, og meget sådan pigeagtig, den plakat her. Så. Nå. Vi kommer til at snakke om det. Jeg tænker jo, det er en film, som ingen har set, så vi er næsten nødt til at fortælle, hvad den handler om. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Jeg ved ikke, om jeg kan. Men jeg vil forsøge. Det handler om hende, eller vores hovedperson, Katie, som er 16 år, åbenbart. Åbenbart, ja. Hun er 16 år. Og hun er lige... Obviously. Obviously, ja. Lige så meget som i Beverly Hills. Og hun er lige kommet hjem fra en tur i Afrika, hvor hendes forældre synes, at hun skulle være, fordi de er lidt forskere og forskere i Afrika. Så der er hun blevet homeschooled i Afrika. Og det er meget vigtigt at huske, at hun er fra Afrika, fordi det siger du ufattelig mange gange i filmen. Hun kommer så hjem til gode gamle USA og skal starte på en helt almindelig high school. Og det er sådan set det. Det er det, filmen handler om. Hun har været homeschooled, og hun skal hjem og starte på en helt med high school, og så skal hun ind i det her high school-liv og se, hvordan det er at være pige og køn pige. Men havde hun boet i et andet land, eller? Ja, Afrika. Det ved jeg ikke, hvad man siger. Og så, hun blev jo lidt kastet ind i det her hierarkiske high school-helvede. Og sådan finder jeg ret hurtigt ud af, sådan, hvor de forskellige gruppers plads er i det her hierarki, og også, hun skal også ligesom finde sin egen plads i det her hierarki. Mm. Det er jo lidt, den handler om også i høj grad. Lige præcis. Godt sagt, Christoffer. Ja, men jeg tænkte, det er lige vigtigt. Ja, det var en god pointe. og det er sådan stort set det, fordi, så skal vi næsten ikke sige mere, fordi så spoiler vi alle de der dybe, fine nuancer, som filmen har. Havde I set Mean Girls før? Eller var det kun mig, der var på min jomfru-rejse? Ja, jeg har set den en gang før. For nok, næsten lige da den var kommet på. To uger siden. Fordi at jeg har en ven, man til Gert. Eller ikke man til, men... okay, det er rigtigt. Scary. Sådan rimelig meget samme filmsmag, men så er han bare helt vild med den her også. Altså, så jeg tror, han kan den ligesom også med Gert, vil jeg gætte på. Hedder han Gurt? Ja. Bizarro Gert. Ja. De laver han ligner Gert bare med sådan et monster, eller sådan et skæg. Så rødt skæg og rødt hår. Det ligner ikke, det lyder ikke som ham. Nej, han er ikke mange til Gert. Men han er vildt med Mean Girls. Så har han vist mig den her film, og så sagde, ej, du skulle da bare se den her. Og så, så... De laver om på en fabrik i Hadbjerg. Ja. Men man arbejder faktisk også på grund for det, ligesom Gert. Jeg har aldrig set dem på samme tid, de to. Ej, det kan det være noget om. The plot thickens. Ja. Jeg har set den ikke engang før. Ikke 15 år siden, det var jeg godt glad. Men for 10 år siden, eller 12. Ja. Cool, hvad med andre? Jeg har aldrig set den før. Og jeg havde sådan den her sådan opbygget mytestatus iblandt, i hvert fald også tre, så jeg går heller ikke ud fra, at Niels har set den før. Jo, jeg har set den før. Og du har set den før? Jeg har set den biografen. Okay. Det har du da holdt tæt med, synes jeg. Nej, det har jeg sagt 10-20-30 gange. Men, Nå, okay, så har vi bare ikke hørt efter. Men ja. Den er set i biografen, og jeg har den også på DVD, og har set den en del gange efter den. Og kan se, at sidste gang, jeg så den, det var faktisk tilbage i december sidste år, så jeg kunne den sådan nogenlunde. Jamen, jeg kan godt huske det. Det var der, jeg kan ikke huske, om det var lige op til et af dine valg eller sådan noget, men jeg frygtede lidt, at vi skulle se den der. Eller... Ja. Så, men nu skulle det være. Det var så ikke mig, der træffede det valg, at vi skulle se den. Nej, jeg tænkte, det passede ikke godt. Vi havde den jo med i vores Wheel of et eller andet, det der lykkehjul, vi kørte for et par gange siden, og hvor Christoffer han jo snød. Så der fik vi den, ikke set. Så tænkte jeg, nu skulle det være. Og det, hvordan snød jeg helt præcis? Jamen, det behøver vi ikke komme ind på. Du kan høre podcastet for 4 gange siden, der hvor du ikke fik Tango og Cash. Jeg kan godt lige sådan for at huske, hvad jeg har gjort. Så går jeg tilbage og lytter til podcasten, i stedet for sådan at huske på det selv. Ja. Og det bliver sådan en del af min sådan udvidet hukommelse, det er alle de her podcast. Lyt til Donnie Darko podcastet, så kan du jo se, hvordan du snød dig til. Det kan godt være, jeg skal være med at drikke så meget, hvis jeg ikke kan huske, hvad jeg lavede for en måned siden. Ja, for en måned siden. Jeg flytter lidt længere væk, fordi der er ledninger der. Måske. Ja. Nå, Mean Girls er en film. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man skal starte. Jamen altså, kan vi ikke starte med at snakke om, hvilken genre det egentlig er, tænker jeg? Ja, det er lidt i tvivl om. Ja, for det synes jeg jo egentlig er en interessant diskussion. Fordi altså, umiddelbart tænker man jo, det er den der high school drama-genren, ikke? Og umiddelbart tænker jeg sådan, den er jo meget ligesom Maria, hun nævnte, hun synes egentlig, den mindede lidt om Freaks and Geeks, ikke? Og den er jo ligesom nogle af de der andre high school-film, man har set. Der handler meget om det her med The Jug og Carrie på en eller anden måde er vel egentlig også en high school drama på en eller anden måde, hvor de der forskellige miljøer ligesom har deres forskellige identitet og forskellige sådan figurer, man følger. Det er sådan lidt nogle forskellige genre, hvor, eller i hvert fald Carrie og Freaks and Geeks, det er sådan lidt ikke helt samme type film. Ej, jeg ved godt, Carrie er mere en horrorfilm, men den har alligevel det der high school, det setting af det der high school miljø i hvert fald, ikke? Ja. Så den der high school dramaet, ikke? Jeg tænkte også på Legally Blonde og Clueless, som vi også set sammen, ikke? Men samtidig med det, så har den jo den her sådan meget sådan, det bliver jo nærmest, jo længere man kommer ind i den, så finder man ret hurtigt ud af, at det er en parodi, synes jeg. Altså, det er jo nærmest en parodi på den her genre. Fordi alle karaktererne er jo sådan nogle arketyper og enormt overdrevet, og alle miljøerne er jo enormt overdrevet, ikke? Så den er egentlig mere sådan Clueless, end jeg egentlig forventede. Er Clueless en parodi? Nej, jeg er helt, helt uenig med det, der sidder og siger. Men det er nok også, fordi jeg rigtig godt kan lide Clueless, og ikke særlig godt kan lide den her. Så okay. Jeg synes den her er et high school drama med nogle sjove ting, som er sådan meget Tina Fey og Amy Poehler-agtige midt i, eller hvad skal man sige. Alligevel. Strøget ud over det hele. Og det kan jeg rigtig godt lide. Også, altså for eksempel der, hvor at det bliver ligesom på den afrikanske savanne og sådan noget. Det synes jeg godt, at der kunne have været. Altså ind i det der mål der, hvor det er, som begynder. Der er også en gang mere, hvor at hun angriber. Det der var udbrudt kaos der til sidst, ikke? Og også der, hvor hun der med kæresten, ja. Jamen, der er sådan et mål, hvor at der er sådan en springvand, og så siger man, det er lidt vandhullet eller et eller andet. Ja. Og jeg synes, at det er mega sjovt, det der, altså de der wacky ting, der er i den. Mm. Og så synes jeg, at det er meget ungdoms high school komedie og resten af det. Altså en fin nok er sådan en, men jeg kan bare ikke lige se sådan det fantastiske i den. Det kan jeg mere med Clueless. Altså det bliver også sådan, altså det er jo måske, nu sagde jeg parodi før, det bliver faktisk nærmest en satire også på hele det her ungdomsskole-fænomenet i USA, synes jeg. Jeg synes faktisk, det var sådan, jeg ved ikke, det var skarpt, men jeg synes faktisk, den havde nogle gode pointer i nogle, sådan, i nogle steder i filmen omkring det her miljø. Og hvordan man sådan tror, hvordan de forskellige grupper ligesom tror, at der hører nogle regler til deres gruppe, men så finder de ud af, at det gør der jo virkelig ikke. Det bestemmer de jo selv, de regler. Ja, jeg ved bare ikke rigtig om den kommer helt over i. Det sad jeg også med. Altså den altså man vidste jo utrolig meget om film uden at have set den. Fordi den blev jo meget fremlagt som sådan en parodi eller satire på hele det her alle de der, altså i slut 90'erne, start 2000'erne var der jo virkelig i overflod af alle de her teenage high school film, hvor det blev lagt op til at være meget en satire eller parodi på dem, men jeg synes ikke rigtig. Altså, man kan virkelig godt se, at det Tina Fey har været med i en år. Og som du siger, Marianne, så synes jeg, at det er ret fedt, det hun har lavet. Fordi hun er tilpas skør, til jeg synes, det er fedt. Men jeg synes aldrig, jeg kan ikke, moralen er sgu lidt svær at forstå, altså. Synes du det? Jeg synes, ja, fordi det er okay at være den lækre, og så lige i sidste øjeblik at sige, nej, forresten, du er også okay, men jeg er stadigvæk ret lækker. Nej, sådan så jeg det. Men jeg synes bare ikke rigtigt, den kommer. Ja, det synes jeg godt nok også, den her gør. Altså, jeg synes jo allerede, det starter jo allerede der med den der voiceover, ligesom i Clueless også, eller også sådan, det bliver sådan lidt Sex and the City voiceover, ikke? Og så ser hun de der, så snakker hun om de der forskellige arketyper, vi har. Den er sådan meget meta hele tiden, ikke? Mm. Så hun snakker om de der arketyper, vi har omkring homeschooled. Enten så er de sådan nogle religious nuts, eller også så er de sådan nogle stavefreaks, ikke? Ja. Og så ser vi de der børn, ham der snakker om, at Jesus, han har... On the third day, God created the Remington rifle. Så han kunne skyde alle der homosexuals, eller hvad? Ja, han fight the homosexuals. Altså, jeg synes sgu, den var sjov. Altså, jeg, den startede mega sjov. Jeg synes, den er mega sjov, også det der, hun snakker om det der med, at... at hun har kun haft et cross før i tiden, og det var på ham der Nefume. Der gav mig tilbage i Afrika, og så ser man det der flashback, hvor hun går hen til Nefume og siger et eller andet til ham på sådan noget Swahili eller sådan noget. It didn't work out, siger hun. Altså, jeg synes ja, det var meget sådan. Altså, jeg synes jo, de der grupper, også det der med, at der er så mange grupper, der er blacks, og så er der blacks, der ser sådan lidt sure ud, og så er der pigerne, der tror, at de er sure, og så, altså, der er sådan nogle masse sådan meget specifikke grupper der, hvor hun præsenterer alle grupperne. Det synes jeg jo totalt satire på det der med, at der altid er alle de der grupper, men her der er det bare så specifikke, de der grupper. Det er det også. Det fylder bare ikke særlig meget, den del. Jeg synes, det er svært at se det som anden en satire eller en parodi, det må jeg godt nok indrømme. Men den del synes jeg bare ikke fylder nok. Altså, det, der går for meget teen-problemer i det efterfølgende. Jeg synes, det hele er på sådan et bagtæppe af den her satire, og så udspiller handlingen sig så her foran den her satire. Men hvad siger du, Niels? Altså, jeg synes, den holder det meget godt, det der ungdomskomedie. Jeg synes, den holder godt hele vejen igennem. Ikke bare lige i starten, at den er sjov der. Jeg synes, den er sjov hele vejen igennem. Og jeg har så oplevet, ikke at jeg selv var en del af de der Pink Ladies tilbage i gymnasiet, men jeg har da oplevet i gymnasiet, der var klikker, så det har vi jo nok oplevet alle sammen. Og der har jeg så også oplevet en, der sagde ligesom Rachel McAdams, der sagde og påstod, at der findes ikke klikker her, altså det kendte hun ikke noget til. Og hun var selv en af lederne af en af dem. Altså. Ja, det er dem, der sidder i toppen. Ja. Og så det er også det er derfor, den klinger faktisk meget godt ved mig, synes jeg, for jet. Det der med, at de sådan sidestiller det med det der med Afrika, og at de er lige så vanvittige som løverne, og løverne mod gazellerne og sådan noget, altså det passer sgu meget godt på gymnasiet. Altså. Og jeg tror ikke, det bliver meget bedre, siden jeg selv gik gymnasiet. Nej. Jamen, jeg synes også, at det bliver, som Morten han siger, det bliver stillet godt op, men så synes jeg bare, at der går for meget, hvor det sådan kommer til at minde om alle mulige andre. Yes. Altså. Ja, det er jo sådan en meget, meget typisk ungdomskomedie-setup, det der med, at så er der en, der sådan går undercover for at opdage, hvad de andre laver, og så bliver hun så selv en del af dem, sådan at hun ikke helt har lyst til det, men hun bliver der alligevel. Det er jo set mange gange før, men jeg synes, det er en meget frisk måde, vi har gjort på den her. Så. Men det går bare over i den der genre der med alle de der she's all that, og alle de der, hvor der kommer den her... ikke særlig attraktiv pige ind, men lige så snart hun får et hårbånd i, så er hun bare den kønneste i hendes. Ja, men alligevel, det når de jo ikke rigtigt, den her. Nej, altså, jeg siger bare... Hun er jo ikke, grim på nogen tidspunkt. Men det er bare... Altså, jeg synes også, det er en sjov film. Det er en rigtig sjov film. Jeg siger bare, jeg synes... Den rammer ikke lige så dybt, som Clueless gør, fordi jeg synes, den er så wacky, at den her, der er for meget, hvor den minder mig om de her dårlige slut 90'er teen film. Men jeg tror også lidt, det er lidt, og det kan godt være, jeg giver den her film for meget kredit, men jeg tror også, det er lidt det der pointen. Altså, det er også der, jeg kunne ikke rigtig tage den her film seriøst på noget tidspunkt. Noget af de der forhold, og noget, det hele er sådan lidt... alt er jo en kliché, ikke? Alt er en kliché, og sådan kørt langt ud i det hele, ikke? Så jeg begyndte bare at nyde den som en satire eller en komedie, ikke? Jeg synes, det var enormt underholdt. Altså, jeg var enormt underholdt de der halvanden time, det var. Jeg synes, det er meget tydeligt igen. Jeg synes, det er meget tydeligt, at det er en satire, fordi man har de der forskellige klikker, der er simpelthen så specifikt delt op, ikke? At man sådan man tager pis på genren, ikke? Og man prøver sådan... Også de der metalag, de der metalag, ikke? Det der med, hvor hun siger til sidst, de bliver ramt af en bus, og så er det bare for sjov, at det er hende, der styrer filmen, ikke? Og sådan, og det er jo sådan meget post-moderne på en eller anden måde, ikke? Og det er sådan en post-genre, ikke? Sådan, så jeg synes egentlig, det fungerer godt som sådan en kommentar på, hvor genren har været henne før, og så sådan ligesom bygge noget nyt oven på den genre. Så jeg så det som sådan en satire på genren. Jeg synes bare, den bliver for tæt på bare at være det, den vil fortælle om. Og det er det, jeg ikke kan lide ved den. Altså, men der er jo ikke nogen af de der karakterer, der er virkelig. De er jo alle sammen sådan nogle arketyper, jo. Jeg synes ikke, de er så meget anderledes end i alle mulige andre ungdoms. Nej, der er de også lidt en kliché på sig selv. Og det synes jeg også rigtig meget, der er. Men hvor mange ungdomsfilm har, altså, udover, altså, hvis du så sammenligner med Clueless, det er jo også en komedie, og også sådan en post-satire, eller hvad kan man sige, sådan satire på genren, ikke? Og der er jo også de der arketyper i, ikke? Der er også... Der er de der tre piger i Clueless minder jo meget om de tre piger her i. Der er også en sort, der er på samme måde. Der er en sort, og så er der sådan lidt en bimbo-type, ikke? Og så er der en leder, ikke? Det er jo, så vidt jeg husker. Der er også en der falder ned i Clueless. Hende der falder ned af trappen, eller hvad hun gør. Hende der rolling with the homies. Er det Brittany Murphy? Ja, hun er også sådan, hun skal også være dum, ikke? Ligesom Amanda Seyfried-figuren her i. Jeg synes ikke, at man kan sammenligne dem. Altså fordi, at nu, hvad hun hedder? Silverstone. Cher. Silverstone. Ja. Altså hun er jo ikke, jo hun er leder, men hun er jo ikke sådan ondskabsfuld på samme måde. Som, nej, men det er jo det samme miljø, og de samme karakterer, og de samme problematikker. Ja, det er bare sådan skruet op på 11, altså, synes jeg. Og det kan jeg bedre lide. Jeg synes, det giver det mere... Jeg synes, den er skruet rimelig højt op her, altså der, hvor de er hjemme med moren, og så er det... hjemme med moren, og så hunden tykker i Amanda Poulos bryster. Jamen det er også noget af det, som jeg synes er sjovt. Altså også det der med, at lillesøsteren hele tiden står og ser et eller andet sindssygt i fjernsyn, altså Girls Gone Wild, eller hvad det der, hvor de viser bryster og sådan noget. Og, ja, hun så viser det, bryster til fjernsyn. Altså det er jo en satire, det er jo sådan helt... Men det er typisk... Det er sådan helt på for hoven. Ja, jamen det er jo rigtig Saturday Night Live. Der kan man tydeligt se, at det er Tina Fey, der har skrevet det der. Og... Hun har, ja. hun har gjort alt, hvad hun kan for at få hvad det hedder, Polar med i filmen, og skrevet flere roller til hende for bare få en af dem godkendt. Og det er jo så typisk, der er det hele det her Saturday Night Live klikke ind over det her. Og ja, de dele, altså, synes jeg bare er... Skoleinstruktøren er også forstander. Ja, og jeg synes, de dele fungerer så godt. Altså, det synes jeg er virkelig fedt. Og Katies mor er jo også en af de faste fra den gang, de var med ved her det i 90'erne. Ja. Eller, okay. Eller før i... Jeg tror faktisk, det var før Tina Fey og Amy Poehler var med, at hun anede Anna Gasteyer, at hun var mig, der er brugt. Fordi de overtog lidt, det de kom med, de to. Mm. Så, men ja... Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har nok bare set den anderledes. Jeg så den bare som sådan en total parodi på alle de her åndssvage teenage-komedier. Også det der, hvor de sparker ghettoblasteren i hovedet på ham der. Ja, det var sjovt. Jeg synes, jeg bare var sjovt. Hvad er Jason? Hvad sparker det, siger du? Den der ghettoblaster. Da de opfører det der dansende. Ja. Der sparker ghettoblasteren i hovedet på ham, Jason, der nede på første række der, hvor de laver deres... Overhovedet ikke alt for meget juleshow der, hvor de der og det der, altså der er jo nogle sådan kommentarer i om seksualisering af unge kvinder og sådan noget, ikke? Altså jeg ved godt. Der er jo også en meget god joke med den der med. Det slår måske ikke så hårdt, fordi at det er lidt det er så parodieret, eller det er så satiragtigt, som det er, men ja, undskyld. Der er også en meget god joke i det der med at de gentager den hvert år, den der optræk der. Og så de der unge fyre der, de der unge liderlige fyre, de sætter sig nede på forreste række, for de ved godt, at der godt kan komme til at kan se lidt. Altså, det er sådan lidt... De ved jo, hvad der vil ske. De ved, hvordan dansen er. Altså, der er jo ikke nogen nyt i det. Det er bare, at det, der er nyt, det er, det er jo så det der, hvor hun så begynder at synge Lindsay Lohan. Det er, altså, det, er det nye derovre. Jeg må også sige, at hun skal stå højere i stedet for. Ja. Og jeg kan godt lide, selvom de har lavet den hver eneste år, så kan de ikke helt alle sammen. Den der, altså, de går lidt ind i hinanden og sådan noget. Det ville nok også kræve, at man øvede sig og sådan noget. Det krævede nok også, at man øvede sig, men overhovedet heller ikke for meget, de har det der. Ja, men det hele er jo for meget, ikke? Fordi også det der, som vi snakker om tidligere, ham der math enthusiasten, ham der kun går ud med colored people, han laver jo også det der vilde rap, ikke? Ja. Så... Hvad synes I om Lindsay Lohan sådan i filmen og generelt? Jeg synes, hun var helt vildt sød og charmerende her. Jeg synes, hun var virkelig god i rollen. Altså, jeg synes, hun var virkelig god i rollen. Jeg sad sådan og tænkte, hvorfor hun ikke... hun er så sød og charmerende her. Hvorfor er det så, at hendes karriere er kørt fuldstændig i grøften? Ja. Var det ikke efter den der Herbie-film, det gik helt galt? Det er den der Herbie-film, hvor Disney de havde lavet hendes bryster mindre på plakaten og sådan noget. Det var der ikke. Jeg tror ikke, det var på grund af Herbie. Jeg tror, det var på grund af drugs and alcohol. Ja, hun opførte sig med en forkælet tøs. Og sådan. Ja, det er de der barneskuespillere, der lige. Men man har lidt med den her film med, at jeg sætter også ligesom Christoffer og tænker, altså det er sgu sødt, at hendes karriere ikke rigtig er blevet ind til mere. Altså, fordi hun viser virkelig komisk potentiale, og hun er også god som skuespiller i den også, altså. Og det, man kan sådan set sætte hakket nogenlunde ved Mean Girls, at det var dertil, hun kom, og så ikke ret meget længere, så det bare gå nedad siden, altså. Og kun nedad, faktisk. Ja. Jamen, hun har også haft den der sketch med Harry Potter i Saturday Night Live. Ja, stadig nedad. Men det er jo faktisk med alle skuespillerne, synes jeg, i den her film, at det er slet ikke dem, der er noget vej med. Altså de der to, altså ham der er bøssen, og hende der med det sorte hår, som vil have hende til at... Altså dem, der snakker med hende fra starten, ikke? Altså de spiller jo godt alle sammen. Ja, men der er, jeg synes også, Marianne, jeg synes også, der er rigtig mange gode biroller. Altså det har jeg skrevet ned, jeg synes virkelig, der er mange gode biroller. Jeg synes ham der, principalen, han var helt vildt god også, og jeg synes... Ja, så ham der inderen der er den der math enthusiast der, det synes jeg også, at han var også sjov. Altså, der er mange rigtig sjove biroller her. Og så Amy Poehler og Tina Fey, dem vil jeg gerne bare have haft noget mere af. Jamen, det ville jeg helt klart også. Det tror jeg også, at det ville have. Altså, Amy Poehler er jo fuldstændig vild. Hun er jo vild. Hun er jo vild der, hvor hun spørger der, om der er alkohol i, så siger hun, nej, det er der ikke, og sådan noget. Men hvis du handlede, så kan du godt få det bedste par at drikke derhjemme, og sådan noget. Hun er sådan rimelig vild. Hun er bare sådan rigtig... Hun er ung, men de unge. Altså. Ja, præcis. Ja, og hun siger det også hele tiden, at I holder mig ung, og jeg elsker jer, og sådan noget. Der var Rachel McAdams, hun nærmest ikke knaller med en, så kommer hun lige ind og spørger, om de skal have noget, og sådan noget. Hun kommer tilbage lige om lidt, eller hvad hun siger, eller sådan noget. Det er alt for meget. Hvad om de skal have kondom? Ja, det er sådan, det er rigtigt. Ja. Noget, I mangler. Ja. Ikke en snack eller et kondom? Ja. Og det er sjovt med Paula. Jeg synes bare altid, hun ligner, hun har samme alder. Altså hun nu kan jeg ikke huske, når de startede på Parks and Rec, men hun ligner fuldstændig ja, den alder der. Men det er nok passet jo ikke samme tidspunkt. Men hun ligner sig selv nu. Så... Men de tvivlede på, om hvad det hedder... producenten ville godkende, at hun var med som mor, fordi hun var lidt for ung til at være mor. Ja, hun var kun 7 år ældre end Rachel McAdams, var det også. Det passer meget godt. Der er et tidspunkt her i, hvor jeg sådan tænker, at Rachel McAdams ser meget gammel ud, eller ser meget ældre ud end alle de andre. Det der, hvor hun kommer til festen der, kigger ind i vinduet, ser meget sådan seriøs ud, der tænker jeg sådan, okay, hun er ikke bare 16 år gammel, altså hun ser sådan meget sådan, og det er også bare mærkeligt, fordi jeg kender mest Rachel McAdams fra den frygtelige True Detective sæson 2. Og der spiller hun jo en helt anden rolle, end hun gør her. Og de er sådan, er de generelt ikke også ret gamle i forhold til, de skal have high school? Men det ved jeg godt, det er sådan det evige dilemma. Hun er gerne, at hun var 24 på det tidspunkt. Ja, Lindsay Lohan var 18, tror jeg det var. Ja. Så det er passet. Okay, så Lindsay Lohan er næsten samme alder, som hun skal være. Og så hende fra Vi Bliver Familien, hun var 22. Og hvad med Amanda Seyfried? 19. Okay. Ja, og hende fra Freaks and Geeks, Lizzie Kaplan, hun er der, ja, hun er også 22. Hun er også med i Party Down, det er der, jeg husker hende fra. Wow. Det er ja, det var også en god serie, faktisk. Ja. Men jeg synes bare, den har mange sådan kommentarer på det her miljø, som er fint, ikke? Det der med, at hun er sådan en fish out of water, ikke? Så hun kan bruges til sådan, som publikum, sådan kan undersøge det her miljø, ikke? Hvor sindssygt det er. Det der, hun siger det der med Halloween, det der med, hun er ikke fattet, at til Halloween, der skal man ikke være grim, man skal bare dress up like a slut. Jeg kom til at tænke på Beverly Hills faktisk, nu har jeg ikke set sådan sindssygt meget Beverly Hills, men jeg kan da huske, der er også nogle, ja, jeg har mit bedre halvdel jo, men der er nogle... Var det ikke en del af optagelsesprøven til at blive kæreste med Maria? Det er en del af det daglige liv hjemme. Men der er der også nogle afsnit, der, ja, det er rigtigt, Marianne, hvor de også sådan, der er der sådan lidt, hvor Kelly Tilland er, hun bliver voldtaget eller sådan noget, fordi hun også sådan lige har noget kort nok tøj på til sådan en Halloweenfest. Ja, det er ham cowboyen, han tror, han kan. Ja, hun er ikke også sådan lidt slået ud? Er hun ikke lidt slået klidt ud også? Når hun har taget det tøj på, så må det være, fordi at hun gerne vil knaldes. Ja, så den der, jeg synes egentlig, det var en fin kommentar. Der er egentlig nogle fine kommentarer, men det kan godt være, altså jeg kan godt følge jer i, at det måske også sådan, jeg sad måske også med den fornemmelse, at det blev lidt for uskarpt til tider, fordi den sådan, den committer måske ikke 100% til den der satire, og den er måske heller ikke sådan helt, den vil måske lidt for meget også med historien og med sit budskab, ikke? Fordi der er helt sikkert et budskab omkring det der med, at unge kvinder bliver seksualiseret i sådan en helt vanvittig grad, ikke? Og den næste generation gør jo bare efter det, de ser ved store søsterne, ikke? Så hun står og viser bryster til TV'et, hende der lille søsteren, ikke? Men jeg synes, der er nogle gode sådan, der er nogle fine sådan, sådan fine stik ind i den amerikanske sådan, hvad skal man sige, ethos omkring hele det her miljø. Også det der til sidst, hvor hun står og snakker, hvad er det egentlig, vi giver en pris for her, ikke? Det er jo også totalt latterligt, det der prom queen og prom king, ikke? Det er jo, hvad er det, man giver en pris for, ikke? Altså, det er ikke sådan, man sidder og tænker, bare vi havde det i Danmark også. De mest populære og de mest pæne mennesker, ikke? De mangler, de skal nemlig have en pris. Det er nemlig dem, der skal have en pris, fordi det er dem, der mangler den allermest, ikke? Ja. Så jeg synes, der var nogle gode sådan stik ind. Jeg kan også godt lide, ja. Jamen det er okay. Ja. De har jo længe snakket om en fortsættelse til filmen, og der blev vist også lavet en direkte til tv-fortsættelse, men Lindsay Lohan har løbende igennem de sidste mange år sagt, at hun vil se, om hun kan komme med i en ny fortsættelse og få Tina Fey til at skrive den. Ja, hun har så også brug for et comeback, sådan set. Ja. Men den her fortsættelse, det var ikke så meget en fortsættelse, det var sådan en af de typiske fortsættelser i gåsøjnen, hvor det sådan set er samme film igen. Altså. Ah. Hvor det hvor de lige twistede den en lille bit. Jeg har ikke set den, jeg så lige traileren til den, før vi optog her. Men hvor de twistede den lige en lille smule med, at der, så er der nogen, der går imod Pink Ladies, nogen, der sådan er anti-Pink Ladies, sagt det. Og nu siger jeg Pink Ladies, jeg ved godt, det er Grease, men det passer meget godt her. Ved det ikke Plastic, sagde I? Det er det samme. Ja, ja. Pink Plastics. Pink Plastics, yes. Yeah. Vi køber den. Men det er nogenlunde samme historie. Altså, det er også en ny en, der kommer til skolen, og så skal hun sådan blive en del af det også. Altså, det er ikke, og den eneste, der sådan sætter med ud fra traileren, det er Tim Meadows, det er skoleinspektøren. Han går igen. Der var ikke Tina Fey, hun var ikke at se nogen steder. Okay. Jamen, hun har vel heller ikke med til at skrive den, hun er vel også helt ude. Ja, jeg tror, at altså, Tim Meadows har også brug for at få nogle roller af til også, altså, så han har bare sagt, ja. Jamen det ved jeg ikke, den er jo rimelig afsluttet til sidst, ikke? Og så ryger hele moralen fra den første film jo bare lidt, synes jeg, men altså, jeg ved ikke, jeg synes, det var fint afsluttet. Jeg behøver ikke nødvendigvis en forestillelse. Altså, jeg synes, ja. Det går også altid galt, når man prøver. Det går også altid galt, når man prøver at lave en toer til noget, som... Altså en anden ting, jeg også rigtig godt kunne lide i den, det var det der med, at der også det der dilemma omkring, at man afskyr den samtidig med, at man egentlig gerne selv vil have noget af den der fame, ikke? Hun siger på et tidspunkt det der med, at hun hader dem lidt, men alligevel så vil hun også gerne have deres anerkendelse lidt, ikke? Og det er jo lidt, man kender jo godt det der med, at man hader nogen, men alligevel så vil hun også gerne have deres anerkendelse, ikke? Man kan godt sådan kende det for sig selv, ikke? Og så det andet dilemma, der selvfølgelig er det her med, hvis man så vil bekæmpe et monster, ikke? Så må man selv blive et monster, ikke? Så hun lige stille sig morfar, hun ind og bliver den nye Queen Bee, uden at opdage det, ikke? Fordi at det er egentlig også rart at være det her. Det er også rart at være på toppen, ikke? Fordi så kan man jo også bestemme, og man har jo masser af selvtillid, og man har jo masser af... Altså det hele kører bare. Så det hele det her dilemma omkring, at... Ja, hun observerer det jo også hos hende, den mørke pige, som jeg ikke kan forstå. Altså at hun, selvom at... Gretchen. At hun får Rachel til at have... Nej, hvad hedder hun? Regina, undskyld, ikke Regina. Nej, Regina, ja. Vagina. Altså hun jo, gør jo... Sagde, ja. Altså hun er jo helt led over for hende mørke pige. Men stadigvæk så vil hun jo rigtig gerne have, at hun skal kunne lide hende. Ja. Altså, og så vender hun det mod sig selv og siger, hov, det var faktisk også det samme, som hun selv gør. Ja. Ja, så den eneste, der ikke sådan rigtig udvikler sig, det er faktisk Regina, ikke? Og hun udvikler sig sådan en lille bitte smule til sidst, på en eller anden måde. Hun finder jo et nyt sted, hvor hun kan høre til på en eller anden måde, ikke? Men... Amanda Seyfried, hun er også lige så blank til slut, som hun er i starten. Ja, hun får så brugt sin blankhed på en god måde. Hun får brugt sin talenter på den. Hun kan altid sige, når det regner, fordi når der er vand på hendes bryst, så regner det. Med 30% sikkerhed, at der regner nu, måske. Det synes jeg er fantastisk. Den er sjov, den der opsamling, der til sidst, hvor man ser, hvor de alle sammen endte hen. Det er jo meget typisk, den type ungdomsfilm, altså nogle gymnasiefilm, altså ligesom i... Altså helt tilbage til Animal House, der laver de også den der, med hvordan en af dem faktisk blev slået ihjel i Vietnam af nogle af hans egen folk, fordi de havde dem, altså. Ja. Men det er også det der med, man ser også hurtigt det der med, hvor hurtigt man kan tabe, altså man får, jeg ved ikke, man får ondt af Regina, men der hvor hun så taber, der hvor hun bare begynder at æde helt vildt og bliver tyk, så finder man også ud af, hvor hurtigt man kan tabe magten, ikke? Fordi så er der en, der siger det der, what's where you going, fat ass, ikke? Og en af de tykke piger, der siger det til en, fordi nu er det okay at drille hende, fordi nu er hun lidt længere ned i her kid igen, ikke? Så jeg synes egentlig, den har sådan nogle fine... jeg kan godt lide det der sådan... Jamen, så begynder den at have for god en morale, i stedet for alt det her sjove morale. Jamen, det er jo en tyk morale. Ja, men ja, det er bare... Ja, det behøves vel ikke snakke om, men jeg synes bare, der er nogle steder, hvor det bliver lidt for... Der er lidt for... Ja, det ved jeg ikke. Jamen, jeg kan sagtens se, hvad du siger. Altså, det der show, de kører med, hvor de alle sammen skal op og confess, ja, det bliver sådan terapeutisk nærmest, ikke? Altså, det er jo meget... Altså, moralen er jo meget tyk, også til sidst er moralen meget tyk, der hvor hun knækker det der tiara i stykker, og så siger, jamen, der er i rullestolen, du får også dit stykke, fordi du har også kæmpet i dag, og sådan noget. Vi er alle beautiful indeni, og sådan noget, ikke? Altså, det bliver sådan lidt... lidt American, men måske på den samme tid, så tror jeg måske, der den der moral, at der måske også... Jeg tror, filmskaberne har tænkt, at der er også brug for, at det her budskab kommer lidt ud. Altså, det er kommet ud før, men der er brug for stadig at sige noget omkring det, fordi det er stadig et stort problem, mange amerikanske high schools, kunne jeg forestille mig. Men den ender stadigvæk godt. Ja, hvad så? Hvorfor bliver hun ikke kørt over en bus? Eller sådan jeg synes, det er fedt, at de laver den der Find Destination-henvisning der. Altså. altså det kunne have været en sjov afslutning. Men ja, det ved jeg ikke. Hvor kan ikke det passe så godt ind. Hvem skal køres over? Altså skal hvad hedder hun, Rachel McAdams køres over? Nej, Lindsay Lohan. Hvad? Hun skulle. Lindsay Lohan. Ja. Ja, ja. Okay. Jamen, den ender jo ligesom samtlige af de der teen ja, komedier. Det gør den. Det kan godt være, den bliver lidt for sikker. Hun ender op på scenen. Hun ender bare ikke op på scenen iført en balkjole, men hun ender op på scenen iført sit flotte hår, og hun står og ser dejlig ud. Ja, og men så alligevel så har hun den. Hun har den der mathletes jakke på. Så hun er både dejlig, og hun er brainy. Og så kan fyrene lige hende for hendes brainighed i stedet for det andet. Ja, det var også det, jeg godt kunne lide ved den her film. Også men, en anden ting, jeg godt kunne lide ved den. Det var det der med, det var faktisk nørderne her i, der var de sympatiske mennesker. Ikke? Men det er kun i de sidste 2,5 sekunder, det sker. Altså, nej, fordi den der gruppe, hun har fulgt, der ham der er bøsten, og så hende der fra Parksen, for Freaks and Geeks. De er jo også nørder, og de er jo også udenfor. Men det er jo dem, der er de ordentlige mennesker. Ej, det er de så ikke helt, fordi hun vil gerne have hævn hende der. Men altså, de er mere ordentlige mennesker end den der plastikgruppe i hvert fald, ikke? Mm. Ja. Men hvorfor er det? Jeg forstod ikke helt, der var en ting, jeg ikke forstod ved hende der Regina der, hvor hun begynder at få de der, hvor hun forklarer hende den der vandteori, som jeg synes var helt fantastisk, der hun fortæller det der med. Jamen, det er bare fordi, din krop den optager vand, og så lige pludselig alt vandet det er væk, og så taber du dig 10 kilo bare just like that, siger hun. Yes. Og hun køber den bare. Hvorfor er det, hun bare begynder at spise helt vildt, bare fordi hun bliver tyk? Hvorfor er det så, fordi når man er tyk, så skal man bare have mere mad? Er det den trope, vi er ude i? Når man er tyk, så spiser man også mere. Det kan også være, at de er fyldt med sukker, og så får du lyst til mere sukker. Ja, hun spørger på det tidspunkt, is butter a carb? ja, siger hun så. Hun er på sådan en carb-kur eller sådan noget, ikke? Ja, det skal jo ikke ligge for meget vigtigt. Jamen, der er nogle ting, der sådan, hvis man sådan skal være lidt kritisk over for den, så er der nogle ting, der sådan hænger lidt, fordi der er også det her med, at den der gruppe, som hun så, de der outsider-gruppen igen, bøssen og så ham der, hende der fra Freaks and Geeks, altså hvor gode venner er hun egentlig med dem, da hun svigter dem? Hvor lang tid har hun egentlig kendt dem? Altså jeg kunne godt have brugt mere tid til ligesom at bygge det forhold op, at de har et eller andet sammen, og så går hun over i den her. Men det er der ikke tid til, fordi vi skal have i gang i den der historie omkring, at hun skal undergrave sin her Reginas. Men jeg tænkte sådan lidt der, hvor hun smider det der billede ud af hende, hun har malet. Så tænkte jeg sådan lidt, okay, hvor godt kender de egentlig hinanden? Hvad er den eneste, jeg så har tænkt? Du får faktisk en tidslinje igennem filmen over, hvor lang tid det har foregået. Det er jo et helt år. Ja, men der var ikke andet end mig, der så har tænkt, at det var måske ikke, altså, det var ikke helt etableret det der med. Nej, det var kun dig. Okay. Det tænkte jeg, det var bare helt... Jeg synes faktisk, det var meget godt, at man kunne se, hvor lang tid det kørte over. Altså, det var sådan et spænd på ret lang tid. Også det, at den del med, at de skulle gøre Regina tyk, at det er jo ikke noget, der sker sådan fra den ene dag til den anden. Men det var faktisk noget, de har kørt over mange måneder, hvor hun nåede de der skide proteinbar der. Så jeg synes, at den del fungerede faktisk fint nok. Det ved jeg ikke. Det synes jeg. Jeg kan også godt lide det der med, at han er så dum, ham der kæresten, som de begge to gerne vil have. At der hvor de prøver at lokke ham over til at skal se det her utroskab, hun har, Regina. Så står der først på sedlen, at shrimp team practice, det bliver afholdt op ovenpå, det der projection booth. Jeg tænkte sådan, okay, det er nok lidt svært at få svømmet noget der, men okay. Og anden gang, det er så der, hvor ham der, han tager hendes taske, og så siger han det der, I think he's heading towards the projection room. Ja, det synes jeg var sjovt. Det var næsten taget ud fra sådan noget 30 Rock-agtigt, eller altså, der var lidt Tina Fey, der var indover igen. Også hver gang, han spørger ham om matematik, så er han bare fuldstændig forkert på den. Wrong, that's wrong, totally wrong. Men det, igen, den havde også nogle, igen, så synes jeg, den havde nogle fine kommentarer omkring det der med, hvad man skal gøre for at fedt ind, ikke? Hvad der bliver forventet af en pige, der ser godt ud, ikke? Det bliver forventet af en pige, at hun ikke kan finde ud af matematik, fordi hvis hun kan det, så er hun også lidt en trussel over for mændene, ikke? Og så er de måske ikke så interesseret i hende, fordi at, så kan de ikke sådan rigtig redde hende. Men lige snart hun så er dårlig af dem, så kan de sådan redde hende lidt. Det synes jeg egentlig var en fin kommentar også. Ja, det er nok meget relevant sådan et sted. Det er det ikke. Det ved jeg ikke. Det er nok mere, at folk antager, at man er lidt, at man ikke er så god til det, når de sådan skal snakke til en, og noget om IT og sådan noget, når man så... Star Trek. Værste det er, hvis man møder en pige, der ved mere om Star Trek end en selv. Nej, men det gør jeg. Har du oplevet det, Morten? Ja. Fornyeligt. På daglig basis. Men har du oplevet det? Har du oplevet det der? Har du prøvet mansplaining, Marianne? Nu er du vores kvindelige repræsentant her i podcasten. Ja. Og så matematikproblemer eller IT-problemer eller sådan noget. Ja, nu er det ikke så tit, jeg lige sådan bruger matematik sammen direkte, nu hvor jeg ikke går i skole længere, men jeg kan godt antage, hvis jeg går ind, altså hvis jeg går i, ja det ved jeg ikke, Hi-Fi-klubben eller hvad det nu hedder, eller hvis jeg ringer ind til noget internet-support, fordi der er noget med mine router, som kun de kan ændre eller sådan noget, så skal jeg sige mange ting, hvor jeg sådan siger, ja, jeg kan ikke lige slå DHCP til, fordi at min egen router, og så bruger jeg alle mulige ord, hvor jeg tænker, hvornår må han ikke forstår, hvad jeg siger til ham. Men så stadigvæk, så er det sådan noget, han har prøvet at genstarte computeren. Det skal det sige jo. Det skal det sige jo. Turn it off and turn on again. Yeah. Prøv at gå ind og se, hvad din IP-adresse er. Det gør du ved at skrive. Ja, det er det, jeg skal tælle til 10 rigtig mange gange, Marianne. Ja. Jamen, jeg tror også bare, at når man er softwareudvikler, så antager folk, at man ikke er så dygtig som ens mandlige kolleger. Så man skal bevise sig stadigvæk mere, før at man får den respekt, som ens mandlige kolleger de hurtigere får. Det vil jeg mene. Men det er sjovt, fordi altså, når jeg ringer ind til noget support, eller et eller andet, det kan også være noget med min Mac, eller et eller andet, eller snakker med vores IT-afdeling omkring Mac'en, så skynder jeg mig også at bruge en masse sådan fagtermer for at ligesom signalere, at jeg godt ved noget om det her, ikke? Men altså, det kan godt være, det er endnu værre, men hvis man så er en pige, fordi så kan det godt være, ja, det kan godt være, hun kan fagtermerne, men altså, det kan godt være, man er lidt bagud stadig, så det kunne godt forestille mig. Altså, det er jo ikke alle, det er jo ikke hver eneste gang, jeg... Nej. Det, jeg synes bare, det er sådan, det er tit, altså. Men det synes jeg også er fint ved den her film, at hun så vælger at gå med på det der math-team, ikke? Selvom at det er social suicide, eller hvad de får at vide, så vælger hun at gå med på det her math-team alligevel, ikke? Fordi at... Ja, det er jo først til sidst, hvor hun er blevet helt klog. Ja, men hun, det er jo, hun skal også blive klogere, ikke? Hun udvikler sig også som karakter, ikke? Hun er jo også meget sådan naiv i starten, ikke? Og finder også sådan lidt ud af, hvad realiteten er, og så finder sådan sin plads i det her samfund, eller hvad du kalder det, ikke? Altså... Ja, man kunne også godt forestille sig, at det var noget sådan, altså fordi jeg tror, at Tina Fey er sådan, ja, det har ikke noget belæg for at udtale mig det her, men jeg kunne forestille mig, at hun er sådan ret intelligent, altså. Man kan godt forestille sig, at det er sådan lidt, at der er noget selvbiografisk over det her med, at man sådan spiller lidt dum for at få drengenes interesse og sådan noget. Det ved jeg ikke. Jamen, jeg tror, er det ikke også sådan en ting, der er vigtig? Nu kender jeg hende ikke så meget ud over det her, men altså, og ud over det, jeg har set med hende besat. Men er hun ikke også en, der meget kæmper sådan for det der med, at kvinder skal leve op til et vis ideal og sådan noget? Er hun ikke også en, der sådan kæmper meget for det? Det ved jeg ikke. Ved I noget om altså, det? Jeg tror, hun kæmpede meget for sammen med Amy Poehler. Altså, det der med, at kvinder kan være lidt så sjove som mænd, der tror jeg virkelig heller ikke, at det er nemt at være en kvindelig komiker. Nej, for der er måske også nogle fordomme, ikke? Det tror jeg. Altså, jeg har ikke noget videnskabeligt at bække det op med. Nej, men hun har udtalt i hvert fald, at hun har bygget den her over egne hændelser i high school. Den er jo så også baseret på en bog oprindeligt, som hun så har bygget videre på. Også. Ja, det var vist noget med, at de ikke fik rettigheden til et eller andet. Så hun skrev meget, at det er om fra bogen, og så brugt hende selv som... Ja. Som frontdame figur ting. Ja. Er det en film man kan anbefale andre at se? Altså jeg synes det var overraskende underholdende. Jeg var med fra start til slut, og jeg grinede også rigtig mange steder. Jeg vil også nævne hende der snakker med made up with a hot dog, og så hendes svar er så til det var that was one time. Ja. Så er det okay. Det er kun én gang, hun er made up with a hot dog, så det er okay. Altså, der er mange sådan... jeg sad sådan noget småklukket mange steder, og nogle steder grinede jeg mere. Jeg synes, den har nogle... Jeg kan godt lide de der små stik, den har ind i det her... I hele det her hierarki, som jeg tror stadig eksisterer mange steder i USA, og sikkert også i Danmark. Eller det gør det jo også. Det eksisterer jo også i Danmark i gymnasiet. Det ved jeg jo også, det gør. Men alting er så lige blevet skruet op her, for ligesom at få pointene til at gå helt hjem og budskabet er meget, meget tydeligt. jeg tænker egentlig, at det var sådan, jeg tænker egentlig, at man går fra den her film med en eller anden form for budskab, eller hvad kan man sige, man, med en eller anden form for indsigt i, hvis man ikke allerede var det, hvor stærke de her klichéer, eller undskyld, de her klikker kan være, og nogle gange så lægger man måske ikke selv mærke til den, fordi man står midt i den, ikke? Og man, det er måske svært at lægge mærke til klikkerne, når man står på toppen, som Niels også ligesom slog an i indledningen i dag. En ting, jeg synes, bliver brugt rigtig godt til hvad kan man sige, til virkelig at hamre sømmet i forhold til meget af det her, er soundtracket. Og de sange, der er valgt undervejs, de er meget underholdende faktisk. Det er meget sjovt at lytte til hvad for nogle sange, der er brugt til de forskellige situationer. Det ved jeg ikke, om det var noget, jeg lagde mærke til. Ja, det var sådan meget kommenterende musik. Ja, det må man sige. Og jeg synes, det synes jeg faktisk var lidt en svaghed. Jeg synes, soundtracket for nemlig Clueless er det er bedre. Fordi det er et godt soundtrack. Der er det jo, der er det jo gode numre og gode musiknumre, de har brugt. Her er det jo numre brugt som parodi. Ja, men så har de også smidt sådan noget som Pink og sådan noget derinde, og det er også bare, ja. Det er meget 2004 musik, det er sådan noget Avril Lavigne og Pink og sådan noget. Ja, det er også bare sådan lidt svært for mig. De ligner også meget, altså det er også det der med, at de ligner meget det der 0-1-0-4, den var, ikke? Altså, de er meget, meget sådan, det er også den der overgang fra at være den naturlige pige til at være den der plastikpige, så lige pludselig er hun bare sindssygt tung make op på, og går helt anderledes klædt, og ja, det ser næsten ud som hendes bryster er blevet større, men det er de nok ikke. Men altså, ja. Ja. Hvad siger I andre? Hvem kan man anbefale den til? Som Christoffer snakker om i starten, den er sgu svær at anbefale. Det er nok også derfor, at jeg har svært ved at se den, fordi det der cover, det ligner bare ikke en film, jeg har lyst til at se. Det ligner bare endnu en teen-film. Hvordan sælger man den her? Man skal sælge den som en satire på den her genre. Det er en satire, der ikke tager sig selv. Det er en film, der ikke tager sig selv alt for seriøst, men alligevel har et budskab. Ja, hvad siger I andre? Det vil jeg gøre. Ja, hvis man godt kan lide ungdomsfilm, så vil jeg sige, så kan man også sagtens se den her. Så den har lidt mere på hjertet end for eksempel Bring It On, som jo også er for nogenlunde det tidspunkt der også. Altså. Ja. Sådan Bring It On er også meget underholdende, men den har alligevel lidt under overfladen, det synes jeg ikke helt. Den der cheerleader-film her så meget. Så bliver der til gengæld af mange af dem. Ja. Det bliver færre sådan kendte. Ja. Jeg vil være enig med Niels og sige, at det er en god ungdomsfilm. Men jeg ved ikke, om tiden er løbet fremme med hensyn til det der ungdomsfilm. Ja, der er lige set 4 sæsoner af Skam, og det var mega godt. Men lige den her slags... Det er jo en rigtig god pointe, og det kan man jo ikke være uenig i. Så man kan jo godt vise den, hvis man kender en teenager. Jamen, jeg tror også i dag, altså... Når vi nu er sådan, vi lever i en, det kommer til at lyde grimt, det er en post-skam verden, så er det svært måske at få unge mennesker til at se sådan noget her, fordi den tager jo heller ikke rigtig problemerne alvorligt, og tager måske heller, det er måske den, altså den prøver så meget at være en komedie og en satire, at måske det der budskab, det bliver sådan lidt, det går sådan en lille bitte smule tabt, fordi det bliver sådan lidt, man tager det ikke helt rigtig alvorligt, heller ikke det der med, at det faktisk er et problem det her, fordi det bliver bare sådan lidt sjov ballade det hele, hvorimod skam, tager de unges problemer enormt alvorligt, og virkelig sådan er nede på deres niveau. Men det er netop det, jeg synes, der er svagheden i filmen. Jeg synes, alle de der problemer, hvor de prøver på at stille det op, og uha, og det skal du tænke over sådan noget, det er det dårlige i filmen. Ja. For mig er det satiren, der er det sjove i Mean Girls. Ikke det, at de prøver at sige, åh, det er også hårdt at være en køn pige, og det er også hårdt at... Nej. Du skal, nej. Alt det, synes jeg, er kvalme. Men gør den det? Siger den, det er hårdt at være en køn pige? Ja. Men også det med, at der er de her forskellige klikker, og det er hårdt for alle sammen, og alt det der. Så synes jeg ikke, den siger, at det er hårdt for de kunne. Sådan er det jo bare de amerikanske komedier, dem der, som Morten sagde før, så dem der skal sådan være den almindelige plain pige, og sådan noget, hun er jo altså helt vildt flot, ligesom... Nå ja, okay, på den måde. Ja, sæson, hvor hun lige får et hårbånd i, så hun... Men også det, de siger, at det, altså, de driller dem, der er overvægtige, og de driller dem, der er asiater, de driller dem, der er gode til matematik og sådan noget. Altså, det bliver jo ikke... De går jo ikke de går ikke over grænsen, ligesom i Animal House og Revenge of the Nerds og sådan noget, hvor de virkelig, altså der har man de sømmet i, ikke? Det her, ja. Det er bare sådan, vi gør det sådan lidt softcore drill. Men det er gode, den her film. Og jeg synes, det er så nemt, den her morale. Altså jeg synes, det fede ved ja, Clueless er jo, at ja. Det prøver den slet ikke. Den her, den prøver lidt af det hele, og jeg synes, satiren fungerer super godt. Men alt det andet, det fungerer ikke for mig. Men jeg synes, det gode ved den her film, så hvis man igen skal sådan forsvare den lidt, så det med, at den driller alle. Der er jo ikke nogen grupper, der er perfekte. Der er selvfølgelig nogen, der er ovenpå. Men den driller kineserne, de der Sing Jung Jin, og hvad hedder de der to kineser. Og så er de sådan underage, og så har de sagt, det ved jeg godt, det var lidt upassende, men jeg synes stadig, det var sjovt, de der to kineser, også da de kommer op og skændes på kantonesisk. Men den skyder jo sådan et spredhavl, synes jeg. Den driller jo alle, den driller jo også, altså, den driller jo også bøssen, på en eller anden måde. Den driller jo også de smukke piger, og de succesfulde piger. Det synes jeg egentlig, at den altså det er både styrken og svaghed ved den her film, det er, at der er ikke nogen, der er, altså alle klikker er latterlige på en eller anden måde, fordi vi er alle sammen latterlige på en eller anden måde. Det er lidt det, den siger også, ikke? Vi er lige latterlige et eller andet sted. Mm. Ja, det er det. Jeg synes, det, altså hvis man skal sammenligne med Clueless, så synes jeg også, at til sidst, hvor det går op for hende, at hun er helt forelsket i hendes bror. Ja, Josh. Josh, ja. Ja. En stedbror. He's my second cousin, eller first cousin. Ja, ja, så er det okay. Så er det okay. Ja. Ja, men, der synes jeg også, at man sådan, altså, der i hvert fald, der bliver jeg meget mere sådan, altså hæpper jeg meget mere på, at de skal finde sammen. Her i, der er jeg sådan fuldstændig ligeglad med, om hun får ham der pretty boy, eller ej. Altså, det er sådan, det får slet ikke, der er slet ikke nogen kemi mellem de to, eller hvad skal man sige? Det er heller ikke Paul Rudd. Nej, det er det. Det kan man ikke alle sammen være. Det er rigtigt. Jamen, det altså, helt enig. Jeg synes stadigvæk godt, man kan sælge den her til folk efter sådan en påskam. Nu har jeg selv ikke set skam, så det kan jeg sagtens sige. Jeg synes stadigvæk, der er noget værdi i at have sådan nogle komedier som dem her. Jeg synes, det er skide sjovt. Men, jeg vil sige, den var mellem. Den havde sine ups and downs. Ja, det synes jeg. Der gik lidt for meget teenage drama i den nogle gange, synes jeg. Og det er ikke sjovt. Ja, men sådan er det. Sådan er det. Nu har vi set den, og nu skal vi aldrig se den igen. Eller indtil næste gang i hvert fald. Jeg tror, det ville være en film, som ville være sjov at se sammen, faktisk. Jeg synes faktisk ikke, altså jeg synes faktisk, det var overraskende god. Det vil jeg gerne her... Jeg vil gerne her proklamere. Jeg synes faktisk, den var overraskende god. Jeg havde a good time med den. Altså, det var måske også lige i går aftes. Jeg var lige i humør til at sidde og se den. Vi sad og så den sammen, og jeg synes, den var sådan tilpas fjollet til, at den bare glæd ned. Kan du ikke sige det som en hel sætning, så vi har sådan en soundbite? Jeg synes faktisk, at Mean Girls er en overraskende god film. Jeg kan sige på den måde, at Helle gik efter en halv time, for at gå ind og arbejde, for at blive fri for den her. Altså, Maria synes også, det var sjovt. Det vil jeg gerne skrive på under på os. Altså, erhvervsjure, eller Mean Girls. Altså, den var den gav sig heller ikke ud fra at være mere. Altså, der var ikke... Men jokesen og sådan noget, synes jeg egentlig gik hjem, og birolle galleriet, synes jeg var godt. Jamen, ikke bare birollerne, jeg synes hele persongalleriet var rigtig godt. Jeg synes de der piger, især Lindsay Lohan, var rigtig søde og summerende, og egentlig sådan overraskende naturlig, i forhold til alle de der historier, man hørte om det. Ja, men jeg tror, historierne kom efter alt det der med, at hun gik på druk, og sendte nøgenbilleder af sig selv rundt, og hvad hun nu ellers har lavet. Du siger det som, det er en dårlig ting, Morten. Nej, jamen, det er okay, det er måske også dårligt formuleret. Hvis man ikke har hun sendte dem ikke til mig, så er det en dårlig ting. Hun kunne godt have sendt dem til mig, det synes jeg, det... Ja. Men, der har nok været mere tilgivende over for det mere. Yes. Ja. Okay. Der var to jokes i den her film, hvor jeg bare grinede højst. Den ene, det var hvor en skoleinstruktør kom ind og siger, we have a new girl from Africa. Nej, og så kigger på en der store der. I'm from Michigan. Ja, det var meget sjovt. Og selvom han tæller sort, så bliver han sådan helt, nej. Den var altså, så åbenlyst, ikke også, men det var fandme morsomt. Ja, det er sjovt, fordi sådan... kameraet panner sådan over, og så venter den lidt, og så tænker man sådan, okay, er det hende, de mener? Ja, det er hende, de mener, og så kommer joken, så det fungerede rigtig godt. og så ham bøssen, han er med inde på pigetoilettet, og så er der sådan en lille mørkhåret pige, der siger sådan, you're not supposed to be in here, og så siger han sådan, så siger han bare sådan, Danny DeVito, I love all your movies. Det skrev jeg også. Jeg skrev også til, ja, til Morten der. Morten havde jo sagt, at han havde filmen her på et tidspunkt. Og hvordan kan man have en film, der har sådan en replik? Altså? Ja, det også senere i filmen, det er også... Ja, nu, altså, jeg kan ikke huske, hvad han hedder i filmen, men ham, der er Too Gay to Function, der, altså, ja, der hvor hun har, sådan, har lidt har forrådt dem, Lindsay Lohan. Det der med, I want my shirt back! Ja. Han gentager det sådan, og man kan høre det fjerner, altså sådan... Ja. Altså, han kører væk i sin bil imens, og så laver og laver. Men hvad med den der trøje? Ja. Det er også fedt, at hun skal låne. For han havde lysrødt på, så blev hun selvfølgelig nødt til at låne der ham bøssen, som jo er dobbelt så stor som hende. Ja, ja, og det er faktisk en lidt en subtle joke, fordi det, man ser bare, hun sidder i den der kæmpe store bluse der, men der er ikke nogen, og det bliver kommenteret. Ja, der er ikke nogen, der kommenterer på det. Det er, sådan, det er okay, at han sidder i sådan noget mandetøj, der er dobbelt så stort, som det skal være. Eller hvad skal man nu sige? Det kan være, hun kan lave mor, ligesom Rachel McAdams kunde med de der, det er jo det, jeg klipper det ud ved hendes bryster. Ja, det er jo også fantastisk, der hvor de prøver sådan virkelig at svine hende og sådan få hende ned i hvad hedder det, ned, altså de prøver virkelig at bagvaske hende sådan set, ikke? Og så selvfølgelig, fordi hun gør det, så bliver det populært, ikke? Selv da hun har det der kæmpestore cykelstativ på, så det der på hovedet, det er også bare lidt sjovt, hun får det der på til sidst. Så kommer de alle sammen besøger hende på hospitalet, ikke? Fordi de alle sammen er bange for, at hun vender hendes vrede mod dem, ikke? Så hun er sådan lidt godfart-agtig deri, ikke? Jeg kan godt lide det med, at hun står på scenen med det der kæmpestore stativ, hun er på, ikke? Og så de der blomster, der er sat oven på stativet. Lidt sådan at skjule det værst. Ja. Nå, har I mere om Mean Girls, før vi haster videre til ikke Mean Girls? Altså på plakaten, ikke også, så står der www.meangirls.com. What? Og så prøvede jeg lige at gå ind på den. Men det var der sgu ikke noget med. They shut that down a long time ago, man. Ej, kan du købe den? Er den fri? Nej, den er ikke fri. Der ligger bare ikke nogen side på den. Eller det ved jeg ikke. Jeg prøver lige at få en af mine mandlige kolleger til at forklare mig, hvordan det fungerer i morgen. Okay. Ja, gør lige det, Marianne. Det kan være, du skal ringe til noget IT-support. Det kunne være... Jeg kan lige prøve at genstarte min computer. Prøv lige at hænge på. Ja. Det kunne være din og Sandras pub-log. Ja. Der mangler jo faktisk steder at have den. Jeg gør ikke det. Det ville passe perfekt. Nå, har I andre? Har I mere? Har I mere? Two girls, one dog. Og et pizza place. Ja. I mangler bare Ryan Reynolds, faktisk. Ja. Nå. Ja. Jeg sad og spiste frokost med nogle unge kollegaer, der de anede ikke, hvad Smokey and the Bandit og Cannonball Run var. Dem havde de aldrig hørt om før, de film. Det var trist. Ja, det er lidt trist. Det kan være, der kommer igen. Bird Rains havde de heller aldrig hørt om. Ja, der kom. Nå, det er Dukes of Hazzard, der kom. Frygtelig udgave. Ja. Nå, skal vi sige det jo det? Så har vi set den, så er det bare synd for Gert, at han ikke ville være med. Ja. Jeg ser på Gert. Han har været enig med alt det, vi sagde. Han har været på mit hold, det jeg ser på. Nå, men vi har jo ikke været uenige. Spørgsmålet er bare, om hvor meget vi kan lide den. Jeg tror, Gert, han er helt oppe i det. Jamen, det tror jeg også. I plusfeltet, ja. Gert har lige købt, Gert har lige købt projekter, og den første film, han smækkede op på projekterne, det var Mean Girls. Det er altid godt lige at tjekke, den er så flot skudt, så det er godt lige at bruge den til sådan, ja. Altså, det, man står sådan, Lawrence Arabia, Mean Girls. Yes. Ja. Så vælger man den bedste. Det er det. Bedste den der er flotte skudt af de to, ja. Ja. Den der har flest farver. Ja. Nå, jamen super, det var faktisk, den var bedre, end jeg havde frygtet, så det var godt, det var godt valg, så... Ja, nu kan du godt klappe dig selv på skulderen. Jeg synes faktisk, det var meget bedre, end det var. Nu forstår jeg alle de der memes, der går rundt omkring, men det... Ja. Det er jeg kan godt lide det der fetch, det vil jeg tage at bruge. Fetch. Den er fetch. Det var så fetch. Jeg synes også, den var bedre, end jeg huskede den. Det vil jeg også ændre. Det er en ting i England, det der fetch, har jeg hørt. Jeg synes, den var nogenlunde lige så god, som jeg så den i december. Ja. Åh, ja. Nå, ja. Så må du jo tage hævn næste gang med en film, som jeg har set mange gange. Men det er så... Nu må vi se. Nå. Næste gang, Niels. Nu går vi på sommerferie. Vi holder sommerferie i det meste af 17 og halvdelen af 18, og så kommer vi tilbage. August 18. Ja. Vi følger Folketinget. Vi følger Folketinget, ja. vi tager på en lille ferie sammen. Det er på lidt cruise. Yes. Vi har set boat trip med Cuba Gooding Jr. og Roger Moore, og har hørt, den skulle være ret god, så den er blevet inspireret af. Så vil jeg hellere se The Quest med Roger Moore. Der er de også på en båd. Nej, det er rigtigt. Der er de også oppe i luftballon. Den er virkelig ikke særlig god, så vidt jeg husker. Nå. Men den har fandt dem. Ja, men det er sådan en billig udgave. Eller det er en billig, men det er en dårlig udgave af Bloodsport. Nå. Han skulle da fylde på. Ja. Nå. Næste gang, Niels, er det jo nu, når vi kommer tilbage fra sommerferie. Ja. Så skal vi jo se et eller andet til da. Ja, jeg har forsøgt at lade det være lidt op til jer, altså I selv er gået i fælden. Så jeg har skrevet inde på vores interne forum inde på Facebook, at I får lov til at vælge filmen næste gang. Jeg har tre film i tankerne, hvor alle tre har fresh rating på Rotten Tomatoes. Hvor fresh skal den være? Og alle har haft mulighed for at stemme, så Maria og Gert har også stemt, og det er sådan lidt deres skyld, at det er blevet den film, det er blevet. Så den kan I så takke dem for at høre dem af, om de skal være med til at se den her film næste gang. I så, hvad jeg har stemt på, og så stemte de på den også. Jeg tror, ja, fordi at, der var så fresh ratings. Den højeste var på 97, så var der 93, og så var der 92. Og så oplyste jeg så om, at det var fra samme instruktør. Og Maria, eller hvad er det, Marianne og Christoffer, de stemte på dem på 92, så de ville så se den dårligste af dem. Og Morten har også sådan lidt flink, han tog den på 93, og det reagerer der Maria så også med på. Men det, var en så, grund, det var en grund til, fordi, at jeg tog den på 93. Morten har altså lært noget detektivarbejde. Han er sådan ved rundt, han er ved den der på Rotten Tomatoes i 3-4 timer og finde en masse instruktører og sådan kigge alle deres ratings igennem. Og det kunne ikke være Hitchcock, fordi han har ikke nogen 92 rating. Så det var ikke ham. Men jeg kan så afsløre, at den her instruktør har kun en film på 100, og det er ikke engang en, der har instrueret selv, en, der har produceret. Så den seneste, den der så er mest, det er på 97. Og den der... I virkeligheden så er det jo fordi, at Morten, han er jo faktisk vores gruppes Regina. Yes. Det er rigtigt, det er rigtigt. Så folk, de gør det rart, jeg har det mest lyserøde ikke... tøj på. Så ja. den der er på 97%? Den jamen, det er faktisk, jeg vil faktisk sige, altså, før vi begynder at afsløre det, nu ved jeg ikke, om jeg har gættet rigtigt, men jeg fandt nogle instruktører, der kunne passe på, og så en, der var fuldstændig oplagt. Og det normalt, selvom hvis det er den instruktør, så den, jeg nok havde mest lyst til at gensyn med, var den på 97%. Men på grund af andre folk, tænkte jeg, at den på 93% ville passe bedre. Ja, så det er så lige, om det er den instruktør, om det ved det jeg er, altså ikke. Det kan godt være, det er Clint Eastwood, at du har valgt, eller Michael Bay, altså. Er det fordi, den på 97% var en gyser, eller? Ja. Det finder du ud af nu. Det var Bad Boys 2, der ligger på 97. Ja. Åh nej. Den på 97 er på 2002 og hedder Spirited Away. Den på 92. Den på 92 hedder Princess Mononoke, er på 99. Og den på 93, den der vandt, det var My Neighbor Totoro. My Neighbor Totoro. Ja, og det var det, jeg tænkte, at det er nok den ud af de tre film, som der ville være størst chance for, Marianne ville kunne lide. Så det var helt klart derfor, jeg valgte den. Fordi det tror jeg er taktisk klogt, Morten. Den, jeg havde mest lyst til at gensyn med, var Spirited Away, fordi den er længst. Altså, den har jeg også set, så det er godt, det er. Altså, nu så Maria, hun så faktisk Totoro sammen med mig, og hun synes faktisk, det var okay. Ja, men jeg vil sige, du har taget hævn, fordi Totoro, det er nok en af de film, jeg har set flest gange overhovedet. Så kan du også se den på japansk denne gang, jo. Med mindre, at din dreng skal se med, selvfølgelig. Så kan jeg tage hævn over for ham. Ja. Big det kan selvfølgelig være en kat, uden at altså børn, de har det med at lære ting, uden at, så det vil være, at han ved præcis, hvad de siger på japansk, selvom at De har set den så mange gange, at jeg kan bare sætte soundtracket på, og så kan de høre det. Ja. Men det er jo, den der sang er ikke den samme, hvis den ikke er på japansk, Morten. Nå, jeg har kun det japanske soundtrack. Og det er ikke kun den ene sang, det er bare soundtracket til filmen. Jamen, det er fantastisk. Jeg har også set den både på engelsk og på japansk. Jeg foretrækker den også på japansk. Om den er også god på dansk. Altså, det er faktisk en god... Det passer rigtig godt. Det, ja, Nå, men godt valg, jeg glæder mig til den. Det er en fantastisk film, men det kommer vi til at snakke om næste gang. Mm. Ja. Så har jeg også vi kan få hedde Marianne over på The Dark Side. Ja. Jeg kunne lige, så kan jeg se den der bus der. Ja, kattebussen, yes. Busmis. Du skal se den på den danske, og så hedder det en busmis. Og det er der, det opstod fra, det er rigtigt. Ja. Men jeg har jo set Spirited Away. Det er jo, ja. Det er jo ikke engang... Yes. Men det vidste jeg godt. Så der var lidt taktik i det. Men for så er ligesom det. Det er altså sagt, mighty fine detective work der, Morten. Jeg gider ikke engang snakke. That's the spirit, Marianne. Du har en hel måned til at komme i stemning til den, Marianne. Og du skal ikke sige, at du ikke kan finde den, fordi nu har du haft min DVD i 2 år eller sådan et eller andet. Ja. Jeg ved, ikke kan finde din DVD. Ja. Jeg lånte den til ven, og så flyttede jeg, og så tænkte jeg, hvor fanden er den boks nu henne? Ja. Åh nej, skal jeg så købe en ny? Jeg tog penge på det lort, fordi jeg kom til at få den væk. Og så kom der min kammerat vandrende med den en dag, og sagde, tak for lånet af den her. Tak. Så du har simpelthen lånt Mortens ud til en videre lån? Ja. Jamen, jeg havde faktisk spurgt. Det er ikke sådan, at jeg gør det altid. Jeg havde spurgt Morten, om det er okay. Fordi at jeg sagde til ham, at han ville gerne. Der var sådan nogen, der fik en CD i det mindste, og så sådan den bare lå og støvet. Ja. Det er jo godt nok. Det er en af de film, jeg har i flest. Jeg tror, jeg har 4 udgaver af 2 år, så det er ikke, fordi jeg savner den. Så må gerne frisbee den ud af min... Nej, sgu da. Det er den eneste dansk. Har du både den danske og den engelske Blu-ray, så? Ja. Nej. Jo. Sådan noget der. Jeg køber de der engelske studio. Ja, den har jeg nemlig også, collection. Men jeg vidste faktisk ikke, er den kommet i Danmark på dansk tale? Blu-ray? Nej, ikke endnu, tror jeg. Nej. Det er den, tror jeg, det er den, jeg har flest af. 3. Jeg har den. Hvorfor har du 3 af den? Forskellige udgaver. Jamen, der er der kun den amerikanske, og den har du også den japanske, eller? Ja. Jeg tror, det er en japansk. Før jeg købte den det var før jeg fandt den der engelske Studio Ghibli Collection på DVD, så havde jeg en anden udgave der. Og så købte jeg den danske for nogle år siden, for at børnene kunne se den. Ja. Jeg har de 3 udgaver, men jeg kan ikke lige forstå, hvordan du får en 4. udgave. Jeg har den amerikanske DVD, og så har jeg den britiske Blu-ray, og så har jeg den danske DVD. Jeg kan huske, for en det hele er pakket godt ned. Jeg kan godt høre, hvem der har været homecoming king på deres gymnasium, hva'? Så er der jo en jox som jer. Hvad for et bord har de sættet ved dem der, man? Jeg tror, jeg har Terminator 2 har jeg 4 udgaver, faktisk, tror jeg. Jeg har 2 DVD'er af den, og så har jeg... Ej, jeg har kun 3 udgaver. Eller har jeg? Nej, jeg har vist 3-4 udgaver. Jeg køber den også igen, når den kommer i nyt format. Det er sådan lidt det, som Mean Girls for mig. Det, man vil gerne prøve at se det skidt, så man kan se, hvad alle snakker om. Og jeg er ikke forudindtaget overhovedet. Nej, det kan vi høre. Jamen, det er godt. Det er godt. Jamen, skal vi sige, det var det? Ja. Så ses vi igen om 4-5-7 uger og et år. Fedt. Efter sommer en gang. Til august. Vi ses igen til august. Yes. Det er sådan, når det ved vi ikke helt endnu, men i hvert fald til august. Yes. En gang. Yes. God sommer. God sommer. Sommer. En fed sommer. Fedt. Super. Jamen, det vi så prøver nu, det er, at vi prøver lige noget nyt, hvor vi gemmer hele den her snak om, hvad har du set siden sidst til efter podcastet, fordi det er ikke sikkert, det er alle, der har lyst til at høre det. Og så kan I sådan set bare slukke nu, hvis I synes, snakken om Mean Girls var nok. Men vi andre, vi fortsætter. Klokken er ikke, vi er stadig på den gode side af midnat, så der er timer. Der er timer endnu. Så hvad har I set siden sidst? Christoffer, hvis vi er nødt til at spørge. Ja, jeg har set en film, som jeg glæder mig rigtig meget til. Netflix første film. Den første film på Cannes, som Netflix har haft med, og måske den første film, der ikke sådan rigtig er en biograffilm, der har været med på Cannes, hvilket de franske biografforeninger var ret sure over, fordi at de mener jo, at en film skal gå mindst et ekstra antal uger i biografen, før det er en film og sådan noget. Nå, det er lige meget, men jeg så Okja af Jung Ho Bong, som også har lavet Memories of Murder, som jeg desværre ikke har set. Men han har også lavet Snowpiercer og The Host, som er sådan en monsterfilm. Og den var den kunne jeg rigtig godt lide. Den var den handler om vi er i nutiden, og så den foregår i Sydkorea hovedsageligt. Og der er sådan nogle farmer rundt omkring i verden, der bliver udvalgt til sådan et projekt med sådan en supergris, de skal opdrætte. Og vi følger så pigen, hvad hedder hun? Hun hedder Bum Bum. Det er jo da sjovt navn. Det er måske bare Mitya. Ja, Mitya, eller Mia, det kommer an på, hvordan du udtaler det. Hun er så med til at opdrage den her gris hjemme ved sin bedstefar, og får sådan et forhold til den her gris, og bliver meget sådan glad for den. Det er meget, sådan meget rørende, og meget Ghibli-agtigt faktisk, apropos. Og man ser sådan virkelig sådan, hele den første del af filmen er meget sådan uden dialog, og bare man ser, hvordan der er sådan deres forhold ligesom bliver opbygget og sådan, og det er enormt sådan rørende og rigtig, rigtig fint lavet, og den her gris, den her supergris, som ligner sådan en blanding mellem et flodhest og så en gris, og så er den bare tre gange så stor, den er meget sådan, den er virkelig, virkelig godt lavet, altså man føler virkelig, at den lever den her, man tror på, at det er et levende dyr, det her. Men konflikten er så ligesom, at det her firma, som så har været med til at lave den her supergris, De vil så have grisen igen, og det er hende her pigen jo så ikke interesseret i. Hun synes ligesom, det er hende, der ejer den nu, fordi at hun er opdraget den. Og sådan. Så der opstår selvfølgelig nogle konflikter mellem det her med det her store firma, som vil have den hjem igen, fordi de skal til at masseproducere de her grise, så de kan lave noget kød, der smager fucking good, som de siger og snakker om. Og så ligesom fuldstændig ligesom Snowpiercer, så er den sådan enormt sådan samfundskritisk, og sådan virkelig næsten sådan næsten helt Fight Club agtig satire til tider omkring kødproduktion og hvordan vi sådan ser på dyr i vores samfund i dag og ser på naturen. Og jeg synes den var rigtig fed. Jeg kunne rigtig godt lide den. Jeg vil helt klart anbefale at gå ind og se den på Netflix, hvis man har mulighed for det. Den er virkelig, og det er en lidt anderledes filmoplevelse også, end man måske har set ellers i år. Jeg synes den var rigtig fin. Der er også nogle amerikanske roller der i. Tilda Swinton, hun spiller ligesom chefen for det her store firma, der hedder Mirando. Og så er, hvad hedder han, Jack Gyllenhaal også med, og han spiller sådan nærmest sådan Steve Irwin-agtig type, men han overspiller sådan rigtig meget, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, om han overspiller mere end han skal, eller hans rolle bare er fuldstændig wacko. Han er i hvert fald meget sådan speciel i den her rolle. Men den er sådan, den, altså tonemæssigt, så er den måske sådan lidt svær, fordi den er enormt rørende og sådan meget børnefilmsagtig og sådan nærmest sådan helt Spielberg-agtig der med det der, hvor man følger pigen og så grisens forhold og ser, hvordan de ligesom opbygger et tillidsforhold til hinanden. Men samtidig med det, så er der også sådan, så er der også nogle ret dystre elementer i den, rigtig dystre elementer i den. Så den er ikke sådan for de aller mindste børn, vil jeg sige. Så det er lidt en voksenfilm, men den har det her barnlige over sig også. Og hende her Mitya-karakteren og hendes skuespiller og spilleren er helt fantastisk, og man får virkelig meget sådan sympati for hende og følger hendes kamp. Så det er meget den her klassisk kamp, men meget den her kamp med den lille mand eller individet over for det her store, altomslugende, alt verdensomslugende selskab. Ikke? Corporate America. Mm-hmm. Er der andre, der har fået set den? Der er ikke andre, der har fået set den af mig? Nej, ikke nu. Nej, okay. Nej. Har I set? Jeg ved, nogle af jer har set Snowpiercer og sådan noget også, ikke? Yes. Jeg har også set Memories of Murder og noget, sgu. Ja. Ja. And The Host. The Host også, ja. The Host har jo også helt klart det her miljø. Noget, altså. Memories of Murder er også meget samfundskritisk. Altså det sydkoreanske politi bliver ikke ligefrem fremstillet på den pæneste måde, men det er så også, man ser på en virkelig sag, hvor de dumste kan valde det også. Okay. Ja. Så det er underligt, hvis de lærer det på andre måder. Den er stadigvæk værd at se. Jeg synes, det er en fed film. Ja. Den skal jeg have set. Fordi jeg var faktisk ret vild med den her. Den er også enormt flot skudt. Den er skudt af Darius Conchi. Der er jo ham, der har skudt Seven. Darius Con... nu kan jeg ikke udtale hans efternavn. To sekunder. Men ham, der har skudt Seven. Ja. Den er enormt godt. Enormt flot skudt. Og hvis man har mulighed for det, så kan man så se den på Netflix i Dolby Vision HDR. Som er en ret fed oplevelse. Men det er jo ikke sikkert, man kan det. Men den er enormt flot skudt, uanset i hvert fald. Ja. Cool. Hvad med i... hvad? Eller i hvert fald værd at opsøge. Yes. Marianne, har du set noget godt? Hørt noget godt? Læst noget godt? Oplevet noget godt? Ja, altså, min kæreste havde lyst til at se en komedie, men vi vidste ikke rigtigt, hvad vi havde lyst til at se. Så gik vi ind på Netflix under komedie. Og så er der jo den irriterende feature derinde, eller hvad skal man sige, at 90% af de komedier i godsøjne, hun laver air quote, det kan man ikke sige, at det er stand-up shows, og det synes jeg ved Gud, det er noget andet, ikke fordi der er noget vejen med det, men det er bare lidt irriterende, at de ligesom har mudret det samme. Men så den, der kom op, som havde et godt match til det, som jeg ellers har set, det var Click. Og det var en Adam Sandler-film. Nej, det. Og jeg tænkte, det er også sådan en film, jeg ved, vi kommer til at sidde lidt med hver vores telefon og bare lidt filmet, ikke? Og så ville det måske være okay, og der ville måske være noget sjov med nogle computerspil fra 80'erne og sådan noget. Men hold nu kæft, altså jeg er næsten helt arig, altså at se, hver gang man tænkte, nu kan det ikke blive værre. Det kunne det godt. Ej, David Hasselhoff er med. Ja, Christopher Walken. Ja, han er god i den. Mm. Jeg har ikke glemt. Det har med kommer med fjernbetjeningen. Yeah. Jamen, du sagde jeg klik, jeg mener pixels. Nå, okay. Det er helt samme. Okay. Same, but different. Ja, sorry. Det var lige... Så spiller han Pac-Man. Ja, ej. Måske. Ej, ja, Christopher Walken. Ja. Nej, det er altså ikke en god film. Den ser godt nok også... Du har også set den, Niels, ikke? Det er godt nok jo, jeg synes ikke, den var så slem, som den var blevet gjort til, altså sådan som Red Letter Media, de har virkelig hadet på den, altså som de jo gør ved de fleste Adam Sandler-film, selvfølgelig. Men den er, det er jo, jeg vil så heller ikke sige, at det er nogen god film, fordi der er rigtig mange ting i den, jeg synes, der var virkelig frygtelig. Altså, jeg kunne godt lide Kongen og Queens, jeg kunne godt lide Kevin James i den. Og der er ikke en eneste af de Adam Sandler-film, han er med i, hvor han er god i. Og her i, der spiller han kraftedeme med den amerikanske præsident. Og det er virkelig, virkelig, han er mere, ja, altså det passer meget godt til virkeligheden selvfølgelig, men han er, ja. selv Donald Trump gør en bedre figur end Kevin James, som amerikansk præsident. Ja, han er godt nok, ja. Og så Josh Gad, som var god i, i Frozen, som snemanden, altså, han er godt nok også irriterende i den, altså, men jeg synes, den effektmæssigt og sådan, historien er jo sådan set meget sjov, altså den der med, de sådan kommer, de skal kæmpe mod de der rumvæsener, den eneste måde, de kender til, når det, de vil kæmpe med, det er de der Pac-Man og hvad det altså er, Galaxy Invaders, eller Space Invaders, og hvad det hedder. Jamen, det var også derfor, at jeg satte den på, fordi jeg tænkte, at det var en rigtig sjov idé, og det der med, at de skulle bruge deres videospils skills til at bekæmpe de her, de var de eneste, der kunne bekæmpe de her aliens og sådan noget. Det er en sjov idé, men jeg synes bare, den ser så frygtelig ud. Altså hele den der, det er jo en absurd idé, det der med, at hvorfor skulle rumvæsenerne, det er noget med, rumvæsenerne ligner figurer for gamle spil, eller hvad er det? Jeg kan ikke huske, hvorfor det er. Altså det er sådan, må det ikke, det er sådan noget ligesom i Galaxy Quest, hvor de har sendt et eller andet ud i verden. Men det er jo også noget med, at der er også en rimelig, rimelig vellykket ting i den, også det der med, at de har set alle de der, de har sådan på en eller anden måde fået transmitteret, ligesom i Galaxy Quest, en masse gamle tv-udsendelser, tv-serier og nyhedsprogrammer, så nogle af de måder, de så kommunikerer med jorden på, det er ved at sådan en masse ting, der er blevet sat sammen med Ronald Reagan og sådan noget, der snakker for rumvæserne og sådan noget. Det fungerer faktisk ret godt. Der er slet ikke noget vej med effekter, måske lige til sidst, hvor der er sådan noget Donkey Kong et eller andet. Der blev det meget sådan computer genereret at se på, det er det hele selvfølgelig, men på sådan en lidt irriterende måde. Ham der, jeg ved ikke engang, hvad han hedder. Josh Gad, det har vi snakket om før. Fuck, han er irriterende. Og så har han sådan en crush på sådan en computerspils. Ja. Ja, som så er den der Amiibo, eller hvad det er for en, den der lille computer-ting, der så bliver til en dame på et tidspunkt. Spoiler, altså. Det er sådan rimelig, rimelig perverst, at det er så den, der bliver til den der blondine. Ja, fordi så knalder de, og så er det jo virkelig den der. Jamen, det er ikke. Og så der også, men Peter Dinklage er faktisk meget sjov i den også. Altså. Ej, det synes jeg heller ikke. Og ham synes jeg altså, han er altså rigtig god. Okay. Altså. Jeg kunne godt lide, at han var den der lidt slæske type, som han jo spiller tit. Men, men det er da også det med, at de på et tidspunkt, at de kører rundt i byen i deres små Cooper eller Mini, eller hvad man kalder dem. Ja. Og så snyder han. Og det giver ingen mening, hvordan han snyder. Nej. Han har snydt i spillet, men han har jo så snydt i virkeligheden. Altså det, ja, hvor snyder det. Ja. Så han er et sted hen, hvor han ikke kunne have været kommet hen til. Altså. Den har gode ting, synes jeg. Det er bestemt ikke den dårligste Sandor-film, der er lavet sidst. Det er langt siden, jeg har set. Det er altså ikke nogen endorsement, sorry. Langt siden, jeg har set den Sandor-film, jeg synes virkelig, den er dårlig. Altså. Så også det der, Kevin James, han er med for mig, det gør også bare, at jeg holder mig langt væk. Jeg synes her traileren til, det ligner bare sådan en film, hvor alle råber rigtig, rigtig meget, og den er sådan fuldstændig sådan hysterisk, overdrevet tempo, man bliver træt i hovedet af. Er det, var det også det, I oplevede? Nej. Adam Sandler, han spiller bare sådan selv. Sådan. Så det er ikke sådan en hysterisk tempo? Nej, det er sådan set kun det, hvor de sådan er henne med computerspillene og sådan noget, der er sådan lidt fart på. Ellers er det mig, der er stadig helt vejen igennem, sådan set. Det er bare meget underligt, når de laver sådan en film, ligesom den der emoji-film, vi får, at man... Det er virkelig underligt, hvordan sådan noget kan blive godt. Altså, hvordan kan man... Og Battleship og ellers hvad det er. Ja, du kan jo se, den, altså sådan en som Angry Birds-filmen, den er sådan set også ganske okay, altså, men den er meget rettet mod børn, altså. Men den er da også, den er da bedre end den ene i, at jeg havde frygtet dengang, at jeg læste, at der kom en Angry Birds-film. Og så endelig fik set den et år senere, eller sådan noget der. Altså. Jamen, der er også noget, altså, der er meget historie faktisk i de enkelte Angry Birds-spil, som de har taget med i filmen. Ja, altså, nu har jeg den så på engelsk, og der er mange gode engelske stemmer til den også, altså, det hjælper selvfølgelig også. Det er der jo også i emoji-filmen på engelsk i hvert fald, at... Patrick Stewart, han er lorte emojien, mener jeg ham. Ja. Det skulle også være derfor man havde med jeg vil se den, men ja, jeg ved sgu ikke. Jeg ved, altså, det kan også være det bare mig, men det, Angry Birds filmen, den kommer jeg aldrig nogensinde til at se. Men en af en vilje selvfølgelig. Bare vent. Men ikke, jeg kunne aldrig nogensinde få børn en gang, Christoffer, så kan det frivillig at sætte mig ned og se den film. Det ser godt nok den ser ud som alt hvad jeg hedder, det er ting sammen med dine børn, som du aldrig har lyst til at se. Teletubbies. Nu sidder jeg lige, jeg kom lige til at sige, at der var en eller anden Sandler. Der er jo 7 eller sådan noget Sandler familiemedlemmer med i den der. Ja, han har jo sine børn med, og sin kone er også med i den lille rolle. Selvfølgelig. Klik igen. Ja, den har jeg også set. Jamen godt, er det en anbefaling, Marianne? Ja, den er bare mega god. Altså, selvom at man synes, at 80-spil er sjov, og det er nostalgi og sådan noget, så han bare lade være. Find den franske kortfilm på YouTube eller Vimeo i stedet for, altså det, den er ikke så lang, og den er... Nå, der er rigtig nogen historie. Den baseret på sådan en, eller? Ja, den er baseret på en fransk prisbelønnet kortfilm på under 10 minutter eller sådan noget. Okay, ja, som hvis nok også hedder Pixels, mener jeg. Er det der med de der Tetris-brikker, eller så har jeg set den? Ja, altså det er jo mange af de samme ting, de bruger i filmen, i Sanders film også, jo. Hverken anbefale klik eller Pixels. Det er jo lidt samme historie, eller ikke samme historie, det er jo samme tilgang, som vi får nu, når de kommer med Ready Player One her næste år, eller næste år igen. Eller, når den kommer. Men det er også samme idé. Altså, det er jo også bare en, der har læst en masse ting, og har været barn en gang i 80'erne, og så skal vi bare have alt samlet i en bog og film. Ja, det kan du jo se med Stranger Things, det er også det samme. Altså. Jo, men så meget havde de heller ikke der alligevel. Der var sådan, altså, du bliver overrasket over, hvor meget der er i Ready Player One. Altså, det er alt. Ja, det er godt nok. Alt, hvad du har set og læst og hørt, der er samlet i den bog. Så er det jo så meget passende, det er Spielberg, der skal lave den. Altså, fordi han var jo sådan lidt indbegrebet af 80'erne med mange af hans film. Altså. Men jeg tror godt, han kunne lave det godt. Altså, jeg tror godt, han kunne skrabe det værste væk. Nu må vi se. Jeg vil alligevel sige med Ready Player One, at jeg tror altså, der er jeg for ung til at kende mange af de der spil. Altså, nå. Fordi det er sådan noget... Det er over der, Marianne. Atari 6200 eller et eller andet. Det er meget sådan noget, altså noget joust og sådan noget, det har der aldrig nogensinde spillet. Og Centipede og sådan noget. Ja. Det er sgu fra min tid. Jeg synes, det var sjovt at læse noget. Jeg synes, det var fedt med de der små... Altså, man virkelig kunne se, at det var en, der havde undersøgt... Ja, jeg kunne sagtens få noget ud af det, fordi jeg kunne godt forestille mig, hvordan det var. Og, den spiller, snakker også meget om, hvad hedder det, Sork eller sådan noget, det der adventure-spil. Og jeg har spillet rigtig mange adventure-spil, så jeg kunne sagtens forestille mig, altså det bliver forklaret godt, og også det er sjovt med, når de forklarer om sådan nogle easter eggs og box og sådan noget, der er i deres spil. Ja. Og det er der rigtigt. Altså det er ikke i tvivl om, at de er der rigtigt, de ting, som bliver nævnt deri. Ja, cool. Niels? Ja, jeg har fået lukket et hul i min Arnold Schwarzenegger scening, hvad man skulle kalde det, af de film, jeg har set af Arnold Schwarzenegger. Der var et stort hul tilbage i 80'erne, af ja, en film, jeg ikke har fået set. Det var Conan the Destroyer. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder på dansk. Conan den Udødelige, og sådan noget, tror jeg, den hedder. Fra 84, fortsættelse til Conan the Barbarian. Instrueret af en af de gamle, gode gamle instruktører fra 50'erne, 60'erne, 70'erne, Richard Fleischer, der blandt andet stod bag Boston-kvaleren og vikingerne og mange af de der store og gode film. Bandet vikingerne. Ja, det var ja. Ham, der skabte dem. Yes. Han har lagt med at lave film, så lavede han til popmusik. Ja. Men som så mange instruktører, så var han sådan lidt på herrens mark i 80'erne. Han endte så ikke ved Canon, men han endte ved, Dino De Laurentiis. Og det kan man måske godt sige, det er lidt bedre sted at ende end ved Canon, fordi der var lidt større budgetter. Så han lavede blandt andet Conan the Destroyer, og han lavede Red Sonja for Dino De Laurentiis. Og den rolle, at Arnold har i Red Sonja, er lidt Conan-agtig også. Jeg havde aldrig set den her før, og jeg så den sammen med en kammerat, der heller ikke har set den før. Og jeg har den første sådan rimelig friske erindring, og jeg kan ikke huske, min kammerat har set den for en del år siden, så han var sådan lidt lost med nogle af tingene, fordi at Conan arbejder meget på, at han skal have sin elskede tilbage, Valeria, som dør, spoiler, i slutningen af den første film. Og det er sådan set hele hans bevæggrund for at gøre de ting, han gør i den her. Der er en heks, der kan hjælpe ham, eller en troldkvinde, der kan hjælpe ham med at få hende tilbage igen. Og han skal så hjælpe en ung kvinde med at finde et smykke, og så vende tilbage til den der heks igen, og så give smykket og den unge kvinde til heksen. Og det er kun den unge kvinde, der kan røre smykket, der er ikke andre, der kan gøre det. Så det er derfor, at hun skal med på den ekspedition. Og det er sådan en typisk sort and fantasy film, og ret flot lavet. Altså den er ikke helt på samme niveau som John Milius' film, fra 2 år tidligere, den er fra 84, den anden var fra 82. Men det er stadigvæk en rigtig god film, hvad jeg ikke rigtig helt havde forventet, fordi jeg havde hørt meget dårligt om den her. Blandt andet fordi at Grace Jones er med den, han har jeg altid haft det sådan lidt stramt med. Og så Will Chamberlain, som vist nok er tidligere basketballspiller, han har i hvert fald højden til det, som ikke laver ret meget i den, men han er høj i den, altså sådan høj i meter-agtigt. Og Arnold er Arnold, altså. Og det er jo virkelig en underlig film at se Arnold i, fordi at han taler faktisk godt engelsk i den. Det er sådan lidt, det jeg har snakket med nogen, jeg tror vi har snakket om det på et tidspunkt også, vi har snakket om Arnold, med at det er lidt påtaget, hans dårlige engelske accent nogle gange. Og jeg tror lidt, han glemte, at han skulle have den der dårlige engelske accent i den her. Fordi han taler faktisk utroligt godt engelsk i den. Og den er altså fra 84. Og siden dengang har han lavet Kindergarten Cop og True Lies og Terminator 2 og alle de der Running Man og sådan noget. Så tidlig i karrieren kunne han faktisk godt tale pænt engelsk. Uden alt for mange af de der Arnold-ismer, selvom at det er jo selvfølgelig også charmerende. Jeg var meget, eller vi var rigtig godt underholdt af den. Men den har en helt anden tone end den første film. Den første film var meget sådan episk og meget stort anlagt, og meget seriøs, en meget seriøs fantasyfilm. Hvor den her, den har sådan lidt mere let tone, uden at det går hen og bliver James Bond, der flyver igennem junglen og siger, kom med Tarzan skridt. Altså den har den der lette tone gjort på en god måde, altså. Jeg så den på den italienske Blu-ray, Og det er så også en af de grunde til, at jeg ikke har set den før, fordi den har altid været ude i Danmark på nogle meget dårlige DVD'er. Og så, det synes jeg ikke helt, den er fortjent. Den er fotograferet af Jack Cardiff, som den anden også har fotograferet Afrikas dronning. Og Black Narcissus tilbage fra 40'erne. Og Rambo 2 har han også fotograferet. Så han har også været sådan lidt omkring. Den er helt klart værd at se, hvis man vil se en Arnold-film. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den før. Måske tilbage, da I var små. Jo, bestemt. Men jeg har ikke set den siden dengang. Så jeg tror bestemt, det er jo egentlig godt kunne finde på at se igen. Jeg husker også mest den første Conan-film. Og så Red Sonja. Jeg kan ikke rigtig huske så meget, hvad der sker her i. Den er i hvert fald bedre end Red Sonja, den her. Altså, jeg synes, der er nogle gode ting i Red Sonja også, men den er ikke... Det er en film, man lidt ser for at se, hvordan de forsøgte at gøre Bridget Nielsen til en actionhelt dengang der, og det er ikke helt lykkedes. Nej. Cool. Jamen, så det er en, du vil anbefale. Kan man kun få den i Italien, hvis man vil se den i god kvalitet? Nej, du kan få den, hvis man kan... Altså, det er også en grund til, at jeg købte den fra Italien. Den er ude i Italien, Frankrig, Tyskland og sådan steder fra Fox har udgivet den. Og det er vist Universal har lært den oprindeligt sammen med MGM. Det er nogle rode med de der rettigheder der. Det er derfor, jeg tror faktisk, det var Scanbox, der havde den i en 4-3-udgave tidligere på DVD hjemme i Danmark. Ja. Men jeg købte den, fordi der var ekstra materiale på os. Og det er der ikke på, det er der på den engelske, men der er ikke nogen tekster på. Men på den amerikanske Universal Blu-ray, der er der tekster, men der er ikke noget ekstra materiale. Så jeg tænkte, at så kunne man få det hele ved at købe den fra Italien. Og jeg gav den 50'er for den dernede fra. Cool. Jamen, jeg synes, det er lidt svært. Nu sidder jeg og kigger på min letterbox, hvad har jeg set siden sidste gang. Jeg har ikke rigtig set noget, som jeg har så meget positivt at sige om. Men det går nok, så må vi vælge en af dem. Jeg har set Passengers, den har vi skrevet en del om inde på vores Facebook-forum, så kan vi lige så godt vente den her. En film, jeg ved ikke rigtig hvorfor, men det er jo science fiction, så en eller anden grund til, at man er frem til det, fordi det er jo science fiction. Og Chris Pratt er med, og han er jo meget morsom, og så er Jennifer Lawrence også med, og det må man altså leve med. Men det er så, hvad det er. Men det er den her film, hvor traileren faktisk siger det hele, at vi har et rumskib, som er på sådan en 100 års rejse ud mod en ny planet, for at finde ud af, altså de har brug for et nyt sted at bo. Jorden er ved at blive for overbefolket, tror jeg det er. Det er ikke lige meget. Så vi er på den her rejse ud til den nye planet, hvor efter et stykke tid, så sker der noget, og så vågner Chris Pratt op, og han er så alene på det her rumskib, eller der er en masse folk, de sover bare. Og så er det sådan set hans rejse, man følger. Man følger ham i et stykke tid, og han skal finde ud af, om hvor lang tid der er gået, hvor lang tid der er tilbage, hvad han vil gøre, vil han vække nogle af de andre passagerer, og så videre. Og på et eller andet tidspunkt, så møder han Jennifer Lawrence, og hvordan, det synes jeg ikke, at jeg vil sige, fordi det er sådan den ene næste lille ting, der er i filmen, som man kan sige noget positivt om. Bygger han hende ligesom i Ex Machina, ja. Ja, yeah, Weird Science, vel også. Weird Science. Faktisk, babe, det er sådan en kombi. Han ser man BH på hovedet, og så... Ja. Ja. Så, ja. Så kommer han noget pornobladet ind i, ind i en fremtidscomputer. I en scanner. Ja. Ej, det var godt nok ikke en film, jeg var særlig glad for. Den er flot, og det er altid sjovt med science fiction film at se, hvordan de fremstiller fremtiden, og hvordan de viser et rumskib, og hvordan de viser, hvordan man lever på et rumskib, hvordan man får mad og sådan noget. Sådan noget synes jeg er spændende og sjovt at se, og det er også derfor, man godt kan lide Star Trek og sådan noget, fordi det er noget, de bruger rigtig meget energi på at vise. Den del er fin nok. Resten mangler så i filmen. Historien er ikke særlig god. Den er virkelig, virkelig tynd. Så meget, at jeg næsten ikke rigtig vil anbefale, at man ser den. Jeg synes virkelig ikke, der er meget godt at sige om den. Så ikke engang science fiction-delen kan gøre det ud for, at man bør se den? Jamen, altså, jo, altså, der er det dårligere måde at bruge. Altså, den er mere underholdende end en hook, vil jeg sige. Oh. Jamen, for det vi snakkede om sidste gang. Ej, det er altså, man kan nok godt lige komme igennem de der par timer, der den var. Men det er bare så synd, ikke? Fordi historien med, jeg ved ikke, hvor meget man skal spoile. Der er ikke så meget spoiler, men fordi det er så ligegyldigt. Chris Pratt, han står i den her situation, hvor der er 90 år til, han er fremme, eller sådan et eller andet sindssygt, hvor han ved, at han vil være død. Så han skal finde ud af et eller andet. Enten så skal han bare dø selv, eller så skal han væk en af de andre, som han kan så hygge sig lidt med. Mm. Og så har han i hvert fald en at snakke med. Og så ved et tilfælde, så falder han over besøgslokken, eller dem, der er med på skibet, og så er det hende her, den unge, søde journalist, Jennifer Lawrence, som indtil ser ret godt ud. Hende, vi kan lige, ej, han går lige nogle dage og tænker, vi kan jo ikke, fordi hvis jeg vækker hende, så har jeg jo sådan set slået hende ihjel, fordi hun når heller ikke frem, før hun dør. Og hun fortæller om, hvorfor hun er taget med på den her rejse, og hun har et mål med at være taget med på den her rejse. Men så efter der er gået noget tid, så begynder han jo at kede sig, og det er træls bare at gå og snakke med sig selv. Og så vækker han hende alligevel. Og så, så begynder så at ske ting med rumskibet, og så er de nødt til at arbejde sammen for at kan redde rumskibet. Og det er sådan, kommer de tættere på hinanden? Og sådan noget. Ja, og det er bare så nemt skrevet. Altså, det man kan nok sagtens komme igennem. Altså, det, der irriterer mig bare, er, at det er så nemt. Alt det, man sidder og tror efter 2 sekunder, altså efter de første 5 minutter, så kan du skrive resten af filmen. Okay, så den er meget forudsigelig. Helt vildt, og der sker ikke noget spændende eller noget der. Det er bare så, ja, forudsigeligt og dumt. Og det irriterer mig lidt, fordi man, præmissen dermed, at det der dilemma, han står i med, hvad gør man? Vil man ødelægge andre folks liv for at berige sit eget lidt, eller noget. Det var sådan set meget fedt. Altså, man kunne sagtens lave en fin lille film ud af det, tror jeg. Det er bare ikke det, der er blevet gjort. I stedet for, så ser vi, at de er i det her flotte, flotte miljø, og vi ser dem jo en masse forskellige dage, hvor de skal have en masse flot tøj på, og det viser, hvor flot de er. Selv Chris Pratt, når han har gået rundt der i mange uger, og sådan helt han har fuldskæg, og man stadigvæk lidt lækker skal man jo, og lige ikke have så meget tøj på, fordi man har jo nogle gode apps og sådan noget, så det er bare sådan, Så ikke engang Chris Pratt's apps kunne redde den for dig? Altså. Jamen, det er jo altid dejligt. Ja. Jamen, han er jo, altså, han har jo karisma, og han er jo sjov nok, men det er bare sådan en typisk, det er lidt ligesom, hvad fanden hed den der med Oblivion med Tom Cruise, ikke? At der er også, altså, den er noget dybere end den her, vil jeg sige, men der er også meget pang, og vi er helt Apple-agtige i den. Men den er noget dybere, har noget bedre historie end den her, men ja, det ved jeg ikke. Jeg blev ret skuffet, vil jeg sige. Jeg ved ikke, jeg havde ikke de store forventninger, men alligevel mere end det her. Så, den, som du skriver ind på Facebook, Christoffer, det er en, du må se. Det er virkelig ikke en, du behøver at se. Godt, den ryger jeg listen igen, Morten. Tak. Hvis du vil, så hellere til live som... Kan du se, jeg fik ikke spurgt før tid, der er nogle andre, der overvejer at se den her Okja. Jeg skal se den, helt klart. Ja, ja. Ja. Jeg tror også bare lige, det er en film, man lige skal være i humør til også. Altså. Ja. Ja, men den er faktisk ikke sådan, så... Sagde den var lidt... Nå, den er lidt dyster, men den er ikke... Jo, slutningen er lidt... Jo, ja, okay, den er... Ja, okay. Så hvis nu er det, at grisen, det er faktisk den, der kommer ind i maskinen i Snowpiercer. Det er den arm, spoiler, der kommer ind i maskinen, men at der er nu ikke Snowpiercer, noget med den der arm. Ej, det er de der boks der, der kommer ind i... Det er det der maden, ikke? Jo. Prøv at se den. Jeg synes faktisk, at slutningen på mange måder er fuldstændig perfekt. Jeg kunne ikke forestille mig en bedre slutning, end den vi har fået. Hvor lang er den? Den er 2 timer. Okay. Jamen, jeg skal helt klart se den. Nu skal jeg bare lige... Nu står jeg lige, jeg glæder mig til at høre jer. Så jeg glæder mig til at høre jer. Så jeg synes, det er en af de gode oplevelser, jeg har haft i år. Mm-hmm. Ja. Apropos faktisk, det er lidt nostalgisk det her. Lige nu, der sidder jeg på det sted, jeg sad, hvor vi optog vores allerførste podcast. Det er sådan noget inside information, man får. Det er lidt inside information. Til de her efter podcast. Ja. på det sted. Har du så lavet et mærke bord der? Nej, det er ikke samme bord. Det er ikke samme bord mere, men ja. Væggen så. Guld. Det er godt, at de nye ejere, de der er noget... Det burde det faktisk have gjort. Altså flere penge værd. Vi gjorde det dengang, vi byggede vores spartahus for nogle år siden, at der under nogle af bjælkerne under gulv, der har vi simpelthen skrevet vores navn og sådan noget der, sådan noget der. Om nogle mange år skal renoveres, så kan de finde dem, der har været med til at... Eller, vi lægger så ikke under gulv. Det er godt, hvad vi gør selvfølgelig, det ved jeg ikke, men vores navn er under gulv. Det kan jo også skrive det, altså de knævende filmer, der starter. Den er de andre ting under gulvet, når de... Det hører du. Det læser jeg om i aviserne til den tid. Ja. Altså ikke udover det lige i begravet. Nej, det er jo så, hvad det er. Altså, det er bare sådan rundt omkring. Yes. Godt. Jamen, skal vi ikke sige, det var det? Så har vi... Hvad siger du? Du er simpelthen så kold i hjertet, Marianne. Nej. Men jeg sidder du ikke altid der? Der, det er fordi du sidste gang du sidder der, når vi optager. Det er fordi du skal... at vi står og skal flytte om et par dage. Og mit kontor er pakket ned, så lige nu sidder jeg i køkkenet. Og det var der jeg sad, da vi optog vores allerførste podcast. Lige præcis på samme plads, hvor jeg kan sidde og kigge ud af vinduet, her hvor jeg sad, og det er lidt sjovt. Ikke se, det er sjovt. Må man godt være nostalgisk over det. Det ved jeg ikke, det må man gerne. Det bestemmer man selv. Okay. Det var jo, altså nu det her er jo sådan et ekstra bonus indhold. Det var næsten skam, vi ikke optog, før vi lavede selve podcasten, fordi der snakkede vi om realkreditlån, og der kunne man jo godt lige have fået lidt tips. Ja, nu har I fået nogle filmtips, nu kommer der realkredit-delen af vores podcast. Ja. Realkredit weekly. Ja. Ja. Så Christoffer, du starter. Ja. Jeg tror ikke, man skal følge min råd lige i den sammenhæng. Nej. Morten kan fortælle en historie om en tilstandsrapport, men det er måske til en anden. Det er en teaser, vi kan lægge det op til næste bonus podcast. Hvis man har historie om tilstandsrapport, så skal man komme her in person. Ja. Så fortæller jeg gerne. Nå, skal vi sige, det var det? Vi vidste også, vi har snakket om... Der var ikke særlig mange... Det var faktisk kun Christoffer, der kom med anbefalinger. Men det er også godt nok at få vide nogle film, som man ikke skal se. Var der en anbefaling? Det var mestendels Christoffer, og så også Niels, okay, der kom med anbefalinger. Og man kan sige, at hvis man ikke er gået i gang med at se de nye Twin Peaks endnu, så er det bare om at komme i gang. Det er fuldstændig fantastisk. Det var noget med, det afsnit, der var i sidste uge, det var med sindssygt, jeg nogensinde set. Det var rimelig crazy i hvert fald. Var det okay? Mm-hmm. Jeg kan ikke fortælle noget som helst om det uden at spoile det, men det var bare fantastisk. Jeg mangler stadigvæk 8 afsnit i sæson 2. Den er kraftedet med hår at komme igennem. Bare glæd dig til sidste afsnit. Det er det, du kan se frem til. Det sidste dobbelt afsnit. Jeg tror, det er dobbelt afsnit faktisk til sidste. Er det ikke det, Niels? Eller er det bare langt afsnit? Er det ikke bare almindeligt? Okay, det er bare almindeligt. Er det afsnit 22 eller sådan noget, det hedder? Alle afsnit i sæson 2 er lange afsnit. Ja. Ej, jeg synes, det er faktisk lidt underligt, at de ikke stoppede afsnit, eller sæson 2 efter afsnit 9, hvor vi får faktisk rigtig godt rundet af, hvem men der er morderen. Men det var fordi ABC, eller hvem det var, nu var der lavet, de ville have flere afsnit. Men så skulle de have lavet en sæson 3 der, fordi alt det, der sker derefter, kunne sådan set fint være en dårlig sæson 3, men hvor at hvis de har stoppet efter afsnit 9, så havde det faktisk været en helt okay sæson 2, synes jeg. Ja. Jamen helt enig. Er du kommet til den der historie med ham der med Meals on Wheels og sådan noget? Jamen han er død. Nå, det er du. Den historie. Men det er jo de første pausen. Det er der, den starter faktisk, sæson 2. Ja, den er lidt lang sæson 2. Så tager vi det, som du har snakket med James, han tager på roadtrip. Det er så det, der sker efter afsnit 9. Er der begyndt at komme det der med hende der med... det er spoiler, men... Hende der med klappen for øjet. Er der begyndt at ske noget med hendes historie? Ja. Jamen det, Nadine, det er ikke det, hun hedder, Nadine, jo, det er også lidt crazy. Og sådan noget, det er lidt ligegyldigt, men det kan godt være, der er... Ja, det er rimelig ligegyldigt, ja. Det er der ret meget af, det der sker lige nu, der er... Der er rigtig meget af det, man kalder filler i sæsonen. Ja. Men bare, sæsonafslutning er noget af det mest fantastiske, du nogensinde har set, så det kan du bare glæde til. Jamen, det lyder godt. Så siger jeg, ja, det går nok hårdt lige 8 afsnit mere, men det går nok, det går nok. Der er kun 7 timer til, cirka. Så. Jamen, det sidste, det er en dobbelt afsnit, er det ikke? Sidste er et langt afsnit, ja. Jeg ved ikke, om det er dobbelt. Det er nok ikke et dobbelt afsnit, men det er et langt afsnit. Ja. Ja. Prøv at tænke, hvis du skulle starte for Next Generation, så skulle du se 3 hele den sæsoner, før det bliver rigtig godt. Den er jeg også stadigvæk i gang med. Der gik jeg startede med at gense den, efter vi snakkede om Nemesis, tror jeg, nej, eller var det før. Jeg gik også lidt død hen midt i, eller slutningen af sæson 2, fordi det bliver rigtig godt, men der er godt nok også mange afsnit, som er sådan lidt halv ikke så gode. Så ja. Det er rigtigt. Jeg bare for at sætte det perspektiv. Det er et godt perspektiv. Eller, jeg har med 2 sæsoner, som jeg sagde. Det er jo over 50 afsnit. Ja, og Star Trek, det er jo, ja, 24 afsnit hver sæson af de der 50 minutter. Jeg tror, det er sådan noget, er det kun 20 i sæson 2, fordi der er Rider Strike. Men... Ja, så er det jo ingenting. Ja. Nå. Skal vi ikke sige, det var det? Nu har vi snakket nok om, og så skal vi se Totoro til næste gang. Og hvis den bliver væk fra dig, Marianne, så har jeg stadigvæk... Så har jeg stadigvæk... Du skal bare lige finde den rigtige flyttekasse. Det er så lige det. Det kan jeg godt være svært. Du kan give den sådan... du har mange gange, du bare kan give den sådan i gaver til folk. Jamen, jeg har faktisk ikke fået åbnet min... Jeg købte Spirited Away og Totoro. Det er de sidste, jeg har købt på Blu-ray, tror jeg det er. Og dem har jeg faktisk ikke fået åbnet endnu. Nå, du har ikke set Blu-ray endnu. Den er flot på Blu-ray. Jeg har set den danske udgave nok 50 gange inden for de sidste par år. Vi kunne snakke mere om de der Blu-ray udgivelser. Det kan vi sagtens. Den er enormt flot på Blu-ray. Man kan sådan se blyantstregerne, fordi den er så høj opløsning. Okay. Han sidder og tegner samtidig med, man... Samtidig, ja, det er sådan live. Sådan Jørgen Klevin. Bo, bo, bo, bo, bo. Lige præcis. Yes. Nå, godt. Ja. Ja, godt. Jamen, det var det. Yes. Vi ses. God sommer. God sommer. God sommer. Hey. Ha' en fedt sommer, som sagt.